a Demokrácia Részvénytársaság vendége a mai adás erejéig, Nyári Gábor, aki neokonzervatív magyar hadúr, vagy hadfi, aztán hadúr szeretne lenni a neokonzervativizmus ideológiájából kiindulva, feltételezésem szerint. Egy szó mint száz, léteznek, igen, élnek köztünk ilyenek. Mi magunk sem hittük, amíg nem találkoztunk vele személyesen. Itt van velünk Nyári Gábor, aki nem csak hogy neokonzervatív, de támogatja az Amerikai Egyesült Államok külpolitikáját és háborúját Irakban. Tehát egy igazi iraki háború párti véleményt fogtok hallani ma a Demokrácia Részvénytársaságban. Demokrácia Részvénytársaság. Szurkoljuk végig közösen az ország legnagyobb és legfontosabb vállalkozásának jobb és rosszabb napjait. Figyeljük együtt a részvényár ingadozását. Tőzsde vagy pilóta játék. A Demokrácia Részvénytársaság ügyeinek elemzése során erre is választ kapunk. Tanult kollégám, aki osztozik kíváncsiságomban a neokonzervativizmus iránt, Váradi Tibor, aki a Humanista Párt elnöke, és itt van most jelen. Jó estét, ami délután. Sziasztok! Hello, hello! Szóval itt van Nyári Gábor, aki neokonzervatív. Önmagában elképesztő, hogy ilyenek léteznek. Tehát, hogy az a szörnyű ebben, hogy vannak ezek a neokonzervatívok, és az övék minden. Tehát az övék a tömegtájékoztatás, övék a pénz, övék a közhatalom, és még azt is szeretnék emellé, hogy igazuk is legyen. És ide jönnek velünk vitatkozni. Tehát, hogy nem elég, hogy minden az övék, de még a mi erkölcsi fölényünket is szeretnék elvitatni. Tehát, hogy önmagában felháborító az, hogy nem elégszenek meg a rohadt sok pénzzel, a rohadt nagy hatalommal, meg minden fegyverrel, ami a kezükben felhalmozódott, hanem még azt gondolják, hogy szeretnék a véleményüket is érvényesíteni. Mint hogyha ezen múlna. De enélkül, hogy igazuk lenne, már megszereztek mindent. Én azt gondolom, hogy gyakorlatilag semmi sincs a kezünkben, illetve folyamatos és állandó a térvesztés. Neokonnak lenni ebben a pillanatban Magyarországon, illetve a világon egy, hát hogy mondjam, rettentő ciki dolog. Azért, mert azt gondolom, hogy a nyugat-európai közvéleményt, így a magyar közvéleményt, illetve a magyar közvéleményt is át is átjárja ez a neobalos, antiglobál retorika, ami többek között oda vezet, hogy sokféle következménye jár ez a dolog, többek között azzal, hogy Irakot Bush kénytelen pacifikálni, nem pedig az Európai Unió és a NATO karölte Bush-sal. Ez nem egy ilyen furcsa ellentmondás, bocs, ami abban kicsit nekem úgy tűnik, hogy egyrészt valóban igazad van, tehát a közbeszédben, tehát mondjuk egy népszerűbb álláspont ma Európában Amerikát kritizálni, azonban a gyakorlatban mégis... Azt mondom, hogy Amerikát kritizálni trendi. Tehát Amerikát kritizálni jó, épp annyira trendi, mint a 30-as években... A náci Németországot kritizálni. Nem, a 30-as években eljárogatni a Szovjetunióba, és kijelenteni, hogy láttam a jövőt, és működik, és borzasztóan együtt érezni azokkal, akik egyet nem érteni azokkal, akik a sztálinizmust már akkor egy embertelen rabszolgarendszernek tartották, és elájulni azon, amikor valaki, nem tudom, megment egy bánát, vagy most persze ez egy hülye gondolatmenet lett volna, úgyhogy inkább be is fejezem, de sötét vizekre elvezünk. Sötét vizekre elvezünk, igen, ez egy mostoba dolog volt, ezt nem is folytatom. Várjunk csak, te azt mondod, hogy Magyarországon defenzívában van a neokonzervatív ideológia, és hogy az új balos... Amelyik ezt képviseli, ezt mindjárt négyet is mondok neked, a Fidesz, az MDF, az SDS, illetve az MSZP, amelyik... Orbán, aki azt mondta, hogy az afgán küldetéssel azonnal fel kell hagyni, és a magyar missziónak ki kell vonulni Afganisztánba. Ki indította a magyar missziót Afganisztánba? Orbán Viktor! Hát te Orbán Viktorral érvelsz, amikor azt mondod, hogy... Orbán Viktorral érvelek, az az Orbán Viktorral, aki az erkölcsileg igazolható döntését, hogy bevonul Afganisztánba a magyar kontingens, ez később megtagadja, és... Hát de miért? Az olcsó népszerűségért. De hát ez nem mutatja azt, hogy olcsó népszerűségért. De várjál, de akkor most nem amellett érvelsz, hogy Orbán Viktor neokon vagy nem neokon, hanem amellett érvelsz, nem, hogy Orbán Viktor... Össze-vissza beszél, ez a lényeg. Hát a pillanatnyi népszerűségért feladja a saját ideológiai meggyőződését. De akkor nem következetes neokon. Akkor azt lássuk be. Jó, hát következetes neokon ebben az országban szerintem egyedül az SDS. Az összes többi az úgy ne okon, hogy ha pillanatnyi politikai érdeke úgy kívánja, akkor a kommunikációban ezt hajlamos feladni, de a napi politika intézésének a során semmi szín alatt, semmi esetre sem. Hát ne felejtsük el, hogy az iraki háborúhoz való csatlakozásunkat a négy parlamenti párt mindegyike megszavazta. Négyből négy. Akkor miről beszélünk? Tehát nem eléggé neokonok neked, tehát a te ízlésednek nem eléggé neokonok. Maximum mennyit jelenthetünk ki? Nem, én azt gondolom, hogy nem az ízlésemnek nem eléggé neokonok, hanem általában a neokon ideológiának, vagy a neokon, nem tudom, nem csak hogy a neokon retorikának nem felelnek meg, hanem általában a neokon gondolatoknak. Mielőtt még folytatnánk a kérdezősködést, szerintem tegyünk egy gesztust a hallgatóknak, és mondjuk el, hogy mi ez a neokon. Mi az a neokon dolog? Mert a neokon família az egy nagyon népszerű zenekar egyébként, aminek te nagy rajongója vagy, és ennek a zenekarnak vannak nagyon-nagyon-nagyon fontos zenészei, akik húzzák a fülünkbe. Ilyenek például George W. Bush, Dick Cheney, ilyen például Condoleezza Rice, vagy ilyen például Donald Rumsfeld. Körülbelül ennyit tudunk erről. Talán Wolfowitz maga is, ugye, akinek. Igen. Szegény Wolfowitz most távozik a világbank élére. Szegény, igen. Egyébként sztori. Sajnálni, pont ezek a nagy mártírjai egyébként a neokonzervatív ideológiának, akik éppen távozni kényszerülnek a világbank éléről. Én azt gondolom, hogy a nagy mártírjai a neokonzervatív ideológiának azok az országok, amelyeket az új baloldali ideológia nevében nem mentünk meg. Nem mentünk meg önmaguktól, nem mentünk meg a diktátoraiktól, és nem mentünk meg azoktól, akiket azért veszünk pusztán a védelmünkbe, mert azzal együtt úthetünk egy újabbat Amerikán. Akkor tényleg kicsit itt tényleg álljunk meg, hogy egy kicsit így az alapjait ennek az ideológiának. Jó. Tehát mi a neokonzervatív, különös tekintet erre, tehát mit jelent megjelenteni egy országot magától, és ezekre a dolgokra lennék kíváncsi. Én azt gondolom, hogy a demokráciában sokszor, illetve minden demokráciában az általában vévett ideológia sokszor nagyon nagy hazugságokat takar. A jó ideológusok, azt gondolom, hogy ti is ilyenek vagytok, mindent a fejükben lévő saját zárt rendszer szerint értelmeznek. Ez előbb-utóbb valamiféle, tehát ez a rigid következetesség, például az Amerika ellenesség, vagy az antiglobalizmus valamiféle fundamentalizmushoz vezet. És ennek a fundamentalizmusnak a két leglényegesebb pontja az Izrael és az Amerika ellenesség. A neokonok szerintem a baloldalnak valamiféle hát ilyen anti-sztálinista disszidensei. Azok a neokon jelzőt egyébként először a 68-as balos generáció aggatta azokra, akik nem közösködtek sem velük, de a bal oldalon, illetve a jobb oldalon sem találtak maguknak elég helyet, illetve hát a hagyományos konzervatív európai jobb oldal nem fogadta be őket. Azt gondolom, hogy neokonnak lenni, ez demokrácia és kapitalizmus pártiságot jelent elsősorban, sőt, csak ez egyetlen egy dolgot jelenti. És egyébként mit jelent például a demokrácia pártiság? Tehát most arra gondolok, ugye, hogy az általat ugye kritizált új balos, vagy nem tudom, alterglobalista mozgalmak ez alatt általában ilyen radikális demokráciát képről beszélnek, nagyobb részvételről a közügyekbe, kritizálni szokták azt, hogy ugye a médián keresztül, illetve különböző ilyen mechanizmusokon keresztül igen-igen nagy beleszólása van a döntéshozatalba, ugye a nagy tőkének, illetve különböző érdekcsoportoknak, hogy ez egy hasonló felfogás a demokráciáról, vagy ha nem, akkor mit értetek ti demokrácia alatt? A demokrácia alatt azt gondolom, hogy ugyanazt értjük. A közös alap az gondolom ugyanaz, akár újbaloldalról, illetve a 68-as mozgalmakról, akár a neokonzervatív mozgalomról beszélünk, ez a felvilágosodás, illetve a szabadság, egyenlőség, testvériség eszméje. Ezek persze nagyon jól hangzó jelszavak, de azt gondolom, hogy nagyon-nagyon mást értünk alatta. Én azt gondolom, hogy a neokon kötelessége a demokrácia importja. Az újbaloldal ezt nem tekinti feladatának, illetve, ahogy már az imént is elmondtam, bármi jó, ami nem Amerika, illetve bármi jó, ami... Most egy pillanatra hatérünk vissza, tehát értsük-e azt a demokrácia alatt, hogy valóban az embereké a hatalom, tehát a demosz, ugye az a nép uralma, értsük-e az alatt azt, hogy csökkenteni azoknak az entitásoknak a hatalmát, amelyek nem a nép, hanem mondjuk mert sok pénzük van, és ezért érvényesíteni tudják a hatalmukat. Értsük-e az alatt azt, hogyha Magyarország többsége mondjuk ellenez egy háborút, akkor nem indíthat a kormányt háborút. Értsük-e az alatt azt, hogyha egy kormány nem hirdet meg egy programot a választásokon, akkor azt nem szabad végrehajtania. Hogyha nem ezt értjük, akkor mit értünk az importálandó demokrácia alatt? Én azt gondolom, hogy egy módszert értünk alatta, nem pedig napi politikai kérdések megoldását, vagy megoldását. Milyen módszert értünk alatta. Én azt gondolom, hogy ez a módszer hát az általános szabadságjogok kiterjesztése. A legalapvetőbb szabadságjogok kiterjesztése azok, amelyeket egyetlen egy közel-keleti ország, Izrael leszámítva, sem birtokolhat, illetve birtokol. Többek között azért, mert senki sem érzi kötelességének, ahogy már is. Egyébként milyen szabadságjog, tehát például a habeas corpus, hogyha valakit letartul, ugye 1215-ben ezt tanítják jogtörténelemből, valamikor a 13. században ugye Angliában hoztak egy törvényt, hogy nem szabad senkit úgy letartóztatni, nem mondjuk meg, hogy miért van letartóztatva, és nem jutatjuk ugye fair bírósági tárgyalás elé. Ez volt valamikor a középkor közepén. Uh-huh. Ezt a törvényt gyakorlatilag mostanában szünteti meg az amerikai neokonzervatív kormány a különböző ugye ilyen terror ellenes törvényeiben. Ezt a törvényt gyengítik meg Angliában. Patriot Act. Igen, többek között. Tehát, ez ellentétes, vagy ez megfelel az irányoknak? Ez ellentétes. Sok szempontból igen, sok szempontból pedig nem. A Patriot Act, ez egy törvénycsomag. Tartalmaz egy csomó olyan kitételt nyilván, ami szolgálja az amerikai demokrácia érdekeit, és egy csomó olyat, amit nem. Egyébként azt kell, hogy mondanom, hogy George Bush sem valódi neokon, mert egy valódi neokon nem fundamentalista keresztény, illetve nem kötelezi el magát a kreacionizmus mellett. És nem, ja, ez is része? Nem, én azt gondolom, hogy a kreacionizmus? Azt mondom, hogy ez nem része a neokon. Ja, jó, oké, bocs. Tehát arra szeretem volna célozni, hogy a Bush, mondom, tehát fundamentalizmusa sem része a neokon. Tehát általában a fundamentalizmusok, illetve a totális elköteleződés nem része a neokon gondolkodásnak. Egy pár dologról beszéljünk már a fundamentalizmus kapcsán. Fundamentalizmus. Az Amerikai Egyesült Államokban a neokonzervatív politikának a legnagyobb támasza a fundamentalizmus. Az a keresztény fundamentalizmus, amelynek jegyében hadd említsek most néhány adatot. Az Amerikai Egyesült Államok lakosságának 75%-a hisz az ördögben. De nem olyan módon hisz az ördögben, amilyen módon mondjuk hisz az ember valamiféle gonosz pólusban, hanem az ördög személyében hisz. 75%. Az Amerikai Egyesült Államok küldött a világon először embert a Holdra. Na jó, hát igen, persze, hogyan küldött embert a Holdra? Erről is beszéljünk. Úgy, hogy egy német mérnököt bizonyos most nem jut eszembe ennek a német mérnöknek a neve, de azt kell tudni róla, hogy ő egy náci volt, egy ex-náci, konkrétan Werner von Braun. A V1, a V2, ez a V3 program vezetője. Igen, Werner von Braunt kimenekítette a náci Németországból, és saját céljaira használta fel, méghozzá a rakétaprogramot bízta rá, amelynek révén ő Peenemündéből áttette a székhelyét Houstonba, és ott alakította ki az amerikai rakétaprogramot. Hadd említsek mindjárt egy másik szemét, Klaus Barbie-t, aki a Lioni Hóhér köztudottan egy hatalmas tömeggyilkos, aki zsidó áldozatok tízezreinek a haláláért felelős, akit szintén az amerikaiak kimenekítettek. Abból az Európából, amely Hitler produkálta. Tehát azt gondolom, hogy európaiként nem kérhetünk számon semmit az amerikaiakon. Minek kérhetünk számon? Nem az történt, hogy Klaus Barbie-t kihozták Európából és Amerikában elítélték és börtönbe zárták. Hát hogyha ezt mondanád, teljesen igazad lenne. Az történt, hogy őt Klaus Barbie-t a Lioni Hóért elvitték Amerikába és felhasználták ugyanarra, amire Hitler, hogy a baloldali mozgalmakkal leszámoljon, amikor egy hatalmas nagy botrány kirobbant ebből. És kiderült az, hogy ezt a figurát, aki több tízezer ember haláláért felelős, az amerikai kormány felhasználja, akkor ezt a figurát kimenekítették Latin-Amerikába, méghozzá az amerikai kormány tevőleges felhatalmazásával, és Latin-Amerikában drogbáró lett, és számos fehér huntának a vezetője. Ez a Klaus Barbie, az amerikai kormány a neokonzervatív ideológia jegyében. Ezek a nácik, és akkor te arról beszélsz, hogy abból az Európából, hogy én vagyok a felelős, hogy mi vagyunk a felelősök, akik Európában élünk Hitlerért? Azért, amit Hitler csinált? Nem Klaus Barbie, aki együttműködött az Amerikai Egyesült Államok kormányával? Nem, én azt gondolom, hogy ha ezt a fajta Tehát Klaus Barbie-t amerikai terméknek tekintjük, én mindezt erre akartam felhívni a figyelmedet, és Klaus Barbie Amerikába exportálását, illetve a CIA általi alkalmazását, akkor Hitlert is tekintjük európai terméknek. Én azt gondolom, hogy Klaus Barbie és az ő működése a CIA problémája, és az amerikai demokrácia problémája. Soha nem állítottam, hogy az Egyesült Államok demokráciája tökéletes lenne. Az ilyen botrányok egyébként épp úgy jellemzőek az összes állam, összes demokrácia, az összes olyan államra, aminek van működő nyilvánossága, és nem tudunk azokról, ugye, azokról az államokról, aminek ugye nincs működő nyilvánossága, mert ugye nekik, ezeknek az államoknak nem lehet, ide kell ugye importálni a demokráciát. Hogy befejezem ezt a gondolatot, azt szeretném volna igazából ezzel mondani, hogy egy-egy ilyen kiragadott példával természetesen nem ránthatjuk le a leplet az Egyesült Államokról sem, mert hogy ez így önmagában véve nem mutat azon kívül semmit, hogy a CIA, mint minden titkosszolgálat, alkalmas mint mocskos módszereket alkalmaz. Mint minden titkosszolgálat. Aha. Csak már, hogy így fölhoztad azt, hogy elsőként küldtek embert a Holdra, tehát, hogy így, hogy, és ezzel próbáltad magyarázni azt, hogy ők nem egy fundamentalista társadalom. Azt mondom, hogy az Egyesült Államok egy nagyon sokféle ország. Amerikában megkérdezettek 10%-a fogadja el a darwinizmust, mint a világ... Jó, de várjunk, most ezzel tényleg mit akarsz mondani, hogy miért az amerikaiak? Arról beszélünk, hogy a világ fundamentalista államait, jó, azokat fel kell szabadítani, Amerikának kell felszabadítani. Amerikának, amely mentes a fundamentalizmustól, amely a modernségnek nem a fellegvára. Én azt mondom, hogy a nyugati civilizációban egyetlen egy olyan állam nincsen, ezek az úgynevezett modern ipari társadalmak, tehát a modern ipari társadalmak körében nincs egyetlen egy olyan állam, amely megközelítően olyan fundamentalista lenne, mint az Amerikai Egyesült Államok, és az Amerikai Egyesült Államok arra hivatkozik, hogy a világot meg kell szabadítani a fundamentalizmustól. Én azt mondom, hogy az amerikai fundamentalizmus, illetve az iráni fundamentalizmus között nincsen jelentékeny különbség. Tulajdonképpen Iránban is fundamentalizmus van, és Amerikában is fundamentalizmus van, sőt, tovább megyek, Iránban és az Amerikai Egyesült Államokban is demokrácia van. Egy korlátozott demokrácia, melynek feltétele van. Iránban a demokrácia feltétele, akkor részesülhetsz a demokráciában, annak áldásaiban, hogyha elfogadod a Koránt, mint alkotmányt. Az Amerikai Egyesült Államokban akkor részesülhetsz a demokrácia áldásaiban, hogyha elfogadod a piacot, mint alapvető, mindent meghatározó, megalapozó tényezőt. Tehát tulajdonképpen Iránban vallási fundamentalizmus van, az Egyesült Államokban pedig piaci fundamentalizmus van. Ez a két fundamentalista állam egymásnak feszül, és mind a kettő exportálni akarja a saját fundamentalizmusát a világra. Az Irán azt állítja, hogy az USA fundamentalista, mert hogy a piac szentségében hisz, és azt állítja, hogy semmi más nem győzheti le a piac szentségét, csak és kizárólag az iszlám szentsége, ezért azt mondja, hogy az iszlámot kell kiterjeszteni a világ minden államára, az Amerikai Egyesült Államok pedig azt állítja, hogy az iszlám fundamentalizmussal szemben megoldás, a csodaszer, a piac fundamentalizmusa, ezért a piaci fundamentalizmust akarja kiterjeszteni. Azt állítom, hogy a két beteg ideológia között nincs jelentős különbség. Halljuk a harmadik utat. Tehát mi a harmadik út? Szemben a piac fundamentalizmusával és szemben az iszlám fundamentalizmussal. Hát mi bármi. Mi a harmadik választás? Ami nem fundamentalista, könyörgöm. Amelyik nem, tehát te arról van szó, hogy kizárólag a világrendek és a világideológiák harcában tudsz gondolkodni. Ezért vagy neokon. Mert nem tudsz másban gondolkodni, mint hogy világrendek harcolnak egymással, és aki az erősebb oldalon van, az győz. Te azt gondolod, azokra az új baloldaliakról, mert minket nevezel új baloldaliaknak, vagy globalizáció kritikusokról, mint mondjuk amilyen gondolkodásúak mi vagyunk, hogy mi tulajdonképpen semmi más nem csinálunk, csak herdáljuk ennek a civilizációnak a lehetőségeit, és gyakorlatilag defenzívába szorulunk, és ennek nem lesz más következménye, hogy mint hogy minket el fognak söpörni, el fognak tarolni. Mert abból indulsz ki, hogy az iszlám fundamentalizmus az magától agresszív, de az iszlám fundamentalizmus nem magától agresszív. Azért agresszív, mert a 70-es és 80-as években az Amerikai Egyesült Államok következetesen terrorizálta ezeket az országokat. Terrorcselekmények sorozatát hajtotta végre ezek ellen a közel-keleti országok ellen. Majd amikor az iszlám egyetlen egyszer lecsapott, egyetlen egy ízben viszonozta ezt. Ez történt. Nem egyetlen egy ízben viszonozta. Nem az iszlám viszonzott, ne arra úgy tetszett. Hát az iszlám fundamentalizmus, igen, az iszlám részéről, én azt gondolom, hogy nem a nyugati civilizáció vonult be Irakba, hanem az USA vonult be Irakba, és nem az szeptember iszlám. 11-e a sokadik volt a merényletek sorában. Nem az első, nem a második, hanem mondjuk a 650. Ami fogható azokhoz az amerikai merényletekhez. Miféle amerikai merényletekhez képest? Miféle amerikai merényletekhez képest? Például amikor a 70-es években Líbiában felrobbantották egy mecsetből távozó, nem tudom én, legalább 40 ember halt meg, több mint 100 ember sebesült meg, terrorista vezért próbáltak meggyilkolni, nem sikerült, nem is volt ott a terrorista vezér. Az Amerika, ezt is a CIA készített elő. A gépek, amik becsapódtak a VTC-be, azok kit akartak megölni? Egy terrorista vezért? Egy félre sikerült akcióról beszélünk? Nem. Várjál, tudatosan vállalt gyilkos akcióról. Várjál, fölrobbantani 40 embert, kizárólag azért, mert elképzelhető, hogy köztük van egy terrorista. Az ugyanúgy terrorizmus. Nincsen különbség. Tehát lehetséges, hogy ők egy terroristát akartak levadászni, de ezért odadobták 40 ártatlan embernek az életét. Szerinted ez nem terrorizmus? Te ezt nem hívod terrorizmusnak? Ez egy nagyvonalúan elvégzett hadgyakorlat? Vagy művelet? Nem gondolom, nem voltam ott, és nem láttam, hogy mi történt. Azt gondolom, hogy ez egy félre sikerült katonai akció lehetett. Nem hiszem, hogy egy terrorista vezér likvidálás, akkor szükség lenne 40 ember halálára. Ember, te tudatosan vagy állnai vegyel ez az Amerikai Egyesült Államokkal, illetve a CIA-vel kapcsolatban. Módszeresen is tudatosan vagy állnaiv, azt mondod, hogy te nem feltételezed a CIA-ről, holott az imént mondtad azt, hogy a titkosszolgálatokról minden mocsokságot feltételezel. A titkosszolgálatokról minden mocsokságot feltételezek, azt gondolom, hogy nem illik a CIA eszköztárába amúgy az, hogy ilyen módon félemlítse meg azt a Líbiát, aki egyébként a Lockerbie-men illetért felelős, és most ugye. Jó, tudjuk, hogy Kadhafi milyen, és tudjuk, hogy a rendszere milyen. Nem hiszem, hogy ő az ő a védelmünkre szemben. Csak még egy pillanat. Amikor a nyugat követel terrormerényletet az iszlámmal szemben, akkor azt titkos szolgálatoknak hívjuk, erre rendszeresítettük ezt a szót, azt titkos szolgálatoknak hívjuk, és hát a titkos szolgálatoknak, mint tudjuk, ez a feladatuk, tehát erre lettek rendszeresítve. Ha viszont az iszlám, vagy az iszlám fundamentalizmus, mert vigyázni kell a kifejezésekre nyilván, hajt végre egy terrormerényletet a nyugat ellen, akkor azt a fundamentalista iszlám terror cselekményének nevezzük, ami ellen amire el kell csapni. Hatalmas különbség van a között, azt gondolom, még a 40 ember halála ellenében is, amikor valakit konkrétan egy ellenünk harcolni akaró, vagy az Egyesült Államok ellen felekedő terroristával akarunk végezni, és a között, amikor teljesen véletlenszerűen próbálunk minél több ártatlan embert magunkkal vinni a halálba, akárminek a nevében. Azt gondolom, hogy a kettő között igen van különbség. Természetes, hogy a határok alkalmasít elmosódnak. Természetes, hogy egy háború mocskos, természetes, hogy ezt a terrorizmus ellen hadat viselni, azt gondolom, hogy hagyományos eszközökkel nem lehet. Egyébként a hagyományos eszközök épp annyira mocskosak és undorítóak, mint azok, amikkel az Egyesült Államok ellen a pillanatban élni akar és él. Mert te hadat akarsz viselni. Tehát nálad már nem úgy merül fel a kérdés, hogy hogyan rendezzük ezt a kérdést anélkül, hogy hadat akarjunk viselni, hanem hogy viseljünk hadat. Törvényesen vagy törvénytelenül. Ha nem tudunk törvényesen, hát törvénytelenül viselünk hadat. Én azt gondolom, hogy minden diktatúrával szemben. És azt gondolom, hogy a második világháború egyik legfontosabb tapasztalata ez volt, minden diktatúrával szemben az egyetlen egy járható út az, hogy nincs hozzájuk vezető út, zéró tolerancia. De miért diktatúrább az USA, mint Irán? Ezt mondd meg, légy szíves. De Robi, éltél-e valaha az USA-ban? Éltél valaha Iránban? Azt gondolom, ez a baloldal jól ismert módszere. A dolgok közötti egyenlőségtétel. Hol a különbség? Mutasd el a különbséget. Az áldozat és az elkövető közé mindig középen kell elhelyezkedni. Mi mindig kívülállunk, és mindig a gyengébbik kezét fogjuk. Ez nincs így. Én nem attól fogom. Hát, de ha az USA-ba vonultak volna be, hogyha a partra szálltak volna Floridában, és hogy gyilkolnák az embereket, koncentrációs táborokba hurcolnák őket, miért készült el az iráni atombomba? De részt nem készült el. Másrészt azért, mert megfenyegette. Készült el, mert az Egyesült Államok folyamatosan és következetesen fenyegeti Iránt egy intervencióval, és tudjuk jól, hogy egyetlen egy biztosítéka van annak, hogy egy ország megőrizhesse a területi integritását, hogy megvédhesse a területét, kizárólag az atom. Hogyha egy országnak atomfegyvere van, akkor meg tudja védelmezni. Demokratának nevezzük azt az embert, az Ahmadinejadot, aki a holokausztagadó konferenciát rendez, akivel együtt üvölt a Chomsky és a többi újbaros őrült, és demokratának nevezzük azt az embert. Nem üvölt együtt Chomsky. Én olvastam Chomskyt, sehol soha nem védte Ahmadinejadot. Én egyébként Ahmadinejadot egy primitív bunkónak tartom, de ezért még nem kell lerohanni az országát. Egyébként. Tehát, hogy ha már itt tartunk. Egyébként nem tartom kevésbé primitív bunkónak, mint George W. Bush, sem inkább. Tehát de várjál, álljunk már egy kicsit, mert kicsit így tényleg ez a dobálódzás megy, és ha ne, Robi, egy kicsit próbáljuk már megérteni, mert engem kíváncsi vagy. Tehát, hogy néz ki ez a világkép? Vannak a diktatúrák, egyébként például kik? Kik azok az országok, ahova be kéne importálni a demokráciát? Hát szerintem, de ez most mondom, tehát ezt nem mint neokon mondom, hanem mint a műsorotok egyik vendége. Jó. Hát Észak-Koreát szeretném minden hamarabb látni. Ki még? Várj, írom. Kik még? Robi, várjál! Van valami, ami egy ilyen 4 kilotonnányi erővel robban. Nevezhetjük ezt atomfegyvernek. Jó, Észak-Korea, Irán... Irán valóban nehéz kérdés, de mondjuk vegyük fel a listára Iránt is. Kína? Kína azért rettentően nehéz kérdés, mert Kínában háborúzni ugye nem tudunk, tehát Kínát vegyük le a listáról, mert Kínát legyen nem, lehetetlen. Nem praktikus, jó, Kína kihúzom. Igen. Szaúd-Arábia? Hát úgy tesz, mint az Egyesült Államok szövetségese lenne, közben terroristákat nevel, terrorista kiképző táborokat. Akkor mi legyen? Támogatja az Al-Qaidát, nem tudom, pacifikáljuk. Mindeközben az Egyesült Államok támaszpontjait látja. Akkor mit csináljunk? Az amerikai képek onnan szállnak fel és bombázzák. Igen, Szaúd-Arábia kétkulacsos politikát folytat. Na de mit csináljunk? Úgy tesz, ahogy nem tudom, számtalan európai. Jó, állj, demokratizáljuk, vagy nem? Például Svédországot. Demokratizáljuk? Importáljuk? Ne. Jó. Ne, hiszen olyan jó szövetséges. Nem, azért nem. Venezuela? Hát Venezuela egy... Hát, Chávez csak nyírjuk ki. Nyírjuk ki a Chávez. Aha, tehát egy terrormerényletet javasolsz. Nem kell megszállni az országot? Nem, hangsúlyozom, vicceltem. Ha már játszunk, akkor játszunk így, de mondom, tehát nem... Nem csak azért érdekel, mert tényleg érdekel, hogy hogyan. Azt gondolom, hogy a Hugo Chávez és a rendszere épp úgy... Nem tudom, tehát elvetendő, vagy nem tudom, mi erre most a legmegfelelőbb jelző, és mivel maradok PC. De akikkel konkrétan háborút indítanál, az most két ország? Észak-Korea és Irán? Irán nehéz kérdés, Észak-Korea. Azért, mert van atomfegyver. Egyfelől azért, mert gyaníthatóan van atomfegyverük, másrészt ott van a közelben Izrael, és a egyébként ez, tehát amit mondjuk én most elmondanék, az épp úgy igaz Észak-Koreára is. Irán közelében ott van a többi iszlámista autokrácia, Észak-Korea fölött pedig ott van ugye Kína, ami nyilván nem venné jó néven, hogyha az Egyesült Államok a szövetséges dél-koreai hadsereg próbálná az országot demokratizálni, úgyhogy az a mission is gyakorlatilag impossible. Tehát akkor kit rohanjunk le, senkit? Ebben a pillanatban? Hát akkor inkább Iránt. Akkor inkább Iránt. Miért? Ugyanazért, amiért Saddamot el kellett mozdítani, pontosan azért, mert egy kiszámíthatatlan őrült irányítja azt az országot. Kiszámíthatatlan őrült? Kiszámítható volt Saddam, könyörgöm, amikor még fegyverekkel támogatta az Egyesült Államok. Az Egyesült Államok az iráni, vagy az iraki hadsereg készleteinek 1%-át töltötte fel. Töltötte fel a szovjet hadsereg, és a további fegyvereit Franciaországtól, illetve Németországtól vásárolta. Ez még hadd értsem meg. Támogatta Irakot. Csak hadd próbáljam egyszer megérteni, hadd kérdezzük meg. Ezt a véresszájú gyilkost. Ezt a véresszájú gyilkost. Nem. Irakról. Robi, akkor félrejtettük egymást, én Irakról beszéltem. Nem Irán. Oké. Tehát várjunk. Iránban egy kiszámíthatatlan őrült van. Igen. Tehát indítsunk háborút, ettől kiszámíthatóbb lesz a helyzet ott a Közel-Keleten, és biztonságosabb. Igen, azt gondolom, hogy a kérdés innentől kezdve válik, illetve az egész vita innentől kezdve válik legalábbis egy neokonzervatív számára értelmezhető vitává. Igen, ez valóban egy nehéz kérdés, hogy pusztán katonai úton pacifikálható-e egy demokratikus hagyományokkal nem rendelkező ország. Én azt gondolom egyébként, hogy erre a válasz rettentő egyszerű, hogy jó úton járunk-e vagy sem. Ha a Bush nem rohanja le Irakot, akkor még mindig azt a Saddam Hussein nevű őrült diktátor tartaná a körülbelül hány, népen. Mennyivel több ember élne ezen? Erről milyen adataid vannak? Hogy mennyivel több ember élne? Igen. Hát ezzel lehet játszani. Szerintem ez nem játék. Nem, azzal lehet játszani, nem, az adatokkal lehet játszani, hogy mikor van meg, több ember, ha marad a Baath-párt diktatúrája és a titkos börtöneik és a tömegsírók, vagy pedig marad az iraki polgárháború. Azt gondolom, hogy ha Saddam Husseint hagytuk volna természetes halállal kimúlni, 30 év múlva, és addig is egyébként pénzelhette volna a PFS-t, az Al-Qaidát, és támogatott volna. Így van, az Al-Qaidát is pénzelt. Hogy nem lett erre bizonyíték? Közvetlen bizonyíték nincs rá. Közvetlen bizonyíték nincs rá. Ezt az amerikai kormány tagadja. Nem, amerikai vagy az amerikai. kormány. Nem. A közvetlen bizonyítékokkal maradt valóban adós az Egyesült Államok. Egyébként az annyira, ez nekem mindig annyira furcsa, miért kellene, tehát egyébként tényleg... Miért kéne bizonyítani bármit? Söpörjünk, de tényleg söpörjünk félre mindent. Miért nem morális kötelességünk elpusztítani egy diktatúrát? De miért engedhetjük meg magunknak, hogy megölünk több százezer embert? Miért engedhetjük magunknak azt a luxust, hogy mellettünk egy diktatúra rabságban tartson milliókat, és mészároljon le több százezer embert? Több százezer embert mészárol le ugyanúgy az Egyesült Államok miért is. Támadta meg a második világháború, pusztán önvédelmi háborút folytattak a második világháborúban az európai hatalmak, illetve az Egyesült Államok, illetve az akkor kommunista Szovjetunió? Hát nem. Én azt gondolom, hogy nem. De nem érvényes a hasonlat. Azt gondolom, nem ugyanaz a helyzet. A 2003 Irakja, illetve a náci Németország között összehasonlítást tenni. Nem épültek gázkamrák, csak pusztán tömegsírba lövik bele az emberek. Na, kérdezik sokan az SMS falon, hogy ki vagy. A többit azt nem olvasom föl, mert annak nem örülnél. Nyári Gábor gyakorló neokonzervatív a vendégünk, aki próbálja megmagyarázni nekünk a megmagyarázhatatlant, elfogadtatni velünk az elfogadhatatlant. Íme egy SMS. A neokonok ostoba csótányok, ők nevelték fel Afganisztánban a radikális iszlámot, azt hitték, hogy kézből etethetik őket. Hogy is van ez? Osama Bin Ladennel, akit személyesen a CIA képezett ki? Elképesztő, hogy minden résből Michael Moore is az ostobaságai folynak, de mindegy, ez lényegtelen. Szóval ez nem igaz. Nem, ez természetesen igaz, abban a formában igaz, hogy az 1980-ban, amikor az afgán háború folyt, tehát az első afgán háború folyt, az nem az első volt a sok századik a sorban, a szerencsétlen nép körülbelül 500 éve folyamatosan háborúzik, de ez most a mi szempontunk volt tulajdonképpen. Ez miért nem jó nekik, hogyha felszabadítsák őket? Nem, ez egy ahogy hazánk is hosszú időn keresztül Afganisztán is most is egy felvonulási terület. Mindegy, lényegtelen, tehát ott tartunk, hogy 1979-ben, 78-ban, 80-ban, amikor a Szovjetunió megtámadta Afganisztánt, igen, a létező legrosszabb rosszal szemben, a Szovjetunióval szemben, igenis, azt gondolom, hogy a nyugati demokráciák számára az egyetlen járható út a velük szemben fellépő Mujahedinek támogatása volt. És nem a Mujahedinekből nőtt ki a Taliban, hanem az iszlám fundamentalizmusban. Aha. Az iraki háború kezdete óta 600 ezer iraki halt meg. Ezt honnan veszi az a nagy kérdés, ezek jó, erre szerinted mennyi? Fogalmam sincs, de 600 ezer. De olvastál valami adatot, ami számodra? Igen, én olvastam egy adatot, én úgy tudom, hogy az Egyesült Államok hadseregének a vesztesége ebben a pillanatban körülbelül 3000 fő körül járhat. Így van. És az iraki... Nem. Az adatokat sorolom, amiket olvastam, hangsúlyozom. Okay. Hogy mit számít az irakinél veszteségének, ez egy nehéz kérdés, mert ugye nem csak irakiak, illetve elsősorban nem irakiak harcoltak a háború első, illetve a megszállást követő első évben az amerikai hadsereg ellen, hanem ugye a beszivárgó alkaidista, illetve más terrorcsoportok harcosai. Tehát ez civil áldozatok száma, van valami adat? És beleértve a polgárháború. Ez az adat körülbelül olyan 90 és 200 ezer áldozat között mozog, amit én olvastam. Jó. Te azt gondolod, hogyha Saddam a helyén maradt volna, akkor ez a késő kádárizmussá konszolidált rendszer ennyi embert megölt volna. Tehát ezeket a Saddam rendszere megölt ennyi embert menet közben. Hát igen, amikor még az USA támogatta. Amikor még az USA támogatta, amikor a Rákosi rendszerhez hasonlított a Saddam diktatúra, USA akkor támogatta Irakot, amikor a Shah megbukott, és ott Khomeini megalkotta az első igazi iszlám köztársaságot. A Ramszerdel mikor haverkodtak? Ez mikor volt pontosan? Te emlékszel? Azt nem tudom, mert emlékszem. De az igazság valamikor Halabja után, hogy, nem? Igen, Irak. Valamikor Halabja után voltak jóban, és ugye? Erkölcsileg igazolhatóbbnak tűnt akkor, amikor Khomeini ajatollah kellett harcolni. Azt írja az egyik SMS író, hogy azt kívánja, hogy kapjad meg a zöld kártyát. Tehát, hogy letelepedhess végre az USA-ban, és beteljesüljön. Milyen rossz is lenne az nekem? Milyen rossz is az USA-ban élni? Milyen szörnyű az az ország. Na, de várjunk, nekem... Csak, de azért, csak, nem az a kérdés, hogy neked tetszik-e az az ország, hanem hogy pusztán azért, mert neked tetszik az az ország, van-e jogot kiterjeszteni a világra? Ez a kérdés. Ez a fő kérdés, így van. Én azt gondolom, hogy a szabadság egyetemes érték, nem relatív érték. De milyen szabadságról beszélsz? A koncentrációs táborról Guantanamón, ahol felfüggesztik az emberi jogokat, hogy vádemelés nélkül tartanak fogva embereket tömegesen? Koncentrációs táborokat tart fenn ez az ország, és a szabadságra hivatkozva száll meg országokat? Guantanamo valóban egy nagyon komoly emberi jogi kérdés, és azt gondolom, hogy Guantanamoért És mi a válasz? Komoly segberúgás jár az Egyesült Államoknak. Két dolog miatt, azt gondolom. Az egyik az az, hogy, hogy ezt így intézik, a másik pedig az, azért, mert nem értik meg, hogy, hogy a világ közvéleményét így nem fogják maguk mellé állítani. Azt gondolom, hogy, hogy megint csak azt kell, hogy mondjam, és ez egy borzasztó farizeus dolog, hogyha erről nem veszünk tudomást, illetve pusztán az Egyesült Államokat vádoljuk megint csak ezzel. Minden ország titkosszolgálata fenntart titkos börtönöket. Elárulom neked, hogy még a Magyar Nemzetbiztonsági Hivatalnak is vannak olyan ügyei, amiben bizonyos emberek bizonyos ideig a mi vendégszeretetünket élvezik, és onnan nem mehetnek el. De akkor miről beszélsz? Tehát itt van a szabad világ. Ez az a szabad világ, amelyik ki akarja terjeszteni az egész globuszra ezt a fajta szabadságot. Az Egyesült Államok háborúban áll több országgal. És ez fölhatalmazza arra, a hadifogjainak egy részét. De ezek nem hadifoglyok. Persze, hogy nem, mert nem egy állam nevében, hanem az iszlám fundamentalizmus nevében háborúznak. Nem tekinthetjük őket a hadifogóinak, hiába van kalasnyikov a kezében, és hiába van 30 tonna TNT, vagy 30 kiló TNT. Nem ismerik el, mint hadifoglyok. Tehát el lehetne ismerni, de ezt megtagadják tőlük ezt a jogot. Igen, ezért személy dolog Guantanamo, ezért tartom én is személy dolognak Guantanamót, de azt gondolom, de a neokonzervativizmus az nem olyan, hogy a zsírosabb részét levágjuk és kidobjuk, a húsosabb részét meg jó ízűen elfalatozzuk. De azt gondolom, hogy csomag, ez Guantanamóval, Irakkal. Összekevered a Bush kormány külpolitikáját a neokonzervatív gondolattal. Igen, most úgy érvelek, hogy a kommunisták, összekevered a kommunista eszmét a gyakorlattal. Uh-huh. De nem, azt gondolom, hogy a neokonzervatív eszme és a gyakorlat az a Bush politikájában csak bizonyos pillanatokban és bizonyos részein jelenik meg. Azt gondolom, hogy a demokrácia importja, illetve exportja minden helyzetben indokolható erkölcsileg. A megvalósítás sok esetben kínos, rettenetes és félrevezető és problematikus. Én inkább az ilyen beszélgetéseknél egyébként kicsit ezen út mentén haladnék, hogy akkor tehát, hogy mi az, amit te máshogy csinálnál a mondjuk az amerikai külpolitikában, meg így merre látnád így egy ilyen elfű neokonzervatívus jövőjét, hogyha neked ez így nem jó, hogyha Bush-sal azonosítunk. Hát, ha már az iraki intervenciónak valahogy a végére kellene járnunk, akkor azt gondolom, hogy ezt egyébként nem a Bush rontotta el, de ebben mindenképp bele kellett volna vinni már a kezdetekkor, ahogy egyébként az amerikai külpolitika ezzel próbálkozott is, valamiféle internacionalizmust. Ahogy egyébként 1990-ben, mert akkor épp a nagyhatalmak, illetve az európai regionális hatalmak érdekei így kívánta, akkor ugye az ENSZ támogatást megadták a bevonuló amerikai szövetséges, az amerikai és a szövetséges hadseregnek, illetve számtalan katonát ugye nem az amerikaiak adtak, most ugye ez a támogatás nem volt meg. Közösen értem a különbséget egyébként, hogyha akkor jó volt Saddam ellen háborúzni és Saddamot legyőzni, akkor most miért nem jó Saddam ellen háborúzni és miért nem volt legyőzni? Volt akkor egy ilyen másik háború, amit a Saddam indított. De azt mondom, hogy ha Saddam ellen háborúzni... Nagyon olajban nagyon gazdag ország ellen. Ez az olaj egyébként az egy kedvenc érvem, és a kedvenc ilyen újbalos érvem. Újbalos érv az olaj? Így van, az olaj egy klasszik újbalos mítosz. Nincs is! Nincs is Irakban! Irakban kurva sok olaj van. De Kuwaitban nincs? Nem. Ott is volt. Érdekesek ezek az amerikai célpontok. És akkor meg volt a teljes ENSZ támogatás. És azért, mert az USA meg tudja szerezni a diplomáciája révén az ENSZ támogatását. Azért, mert az ENSZ egy korrupt szervezet, amelyik odaáll az USA mellé ezekben a háborúban. Most nem korrupt, mert ez egy még sokkal pofátlanabb háború volt, mint az azért, és most már az ENSZ-nek is lesült volna pofátlan háború volt. Hogy a megszállt Kuwaitot felszabadította egy nemzetközi haderő. Az is egy pofátlan háború volt, tudjuk jól, mert a világban lépten nyomon mindenféle sötét diktatúrák megszállnak, mindenféle más államokat. Kuwaitiakat kellett volna elsősorban megkérdezni, hogy a Saddam diktatúrájában vagy pedig a saját országomban szeretnének élni. Persze, csak nyilvánvaló, hogy Kuwait az Amerikai Egyesült Államok legnagyobb olajpartnere, és amiután megszállt a Saddam Hussein Kuwaitot, nyilvánvaló volt, hogy azokra az olajkutakra Saddam fogja rátenni a kezét. Az Amerikai Egyesült Államoknak ez nagyon nem tetszett. ENSZ támogatással és a szabadságnak az ászlajával, hogy majd felszabadítsa. Hogyha te azt mondod, hogy semmi köze nem volt ebbehez a háborúhoz az olajnak, akkor te képmutató vagy. Emellett ne okon. Azt mondod, hogy sem az iraki háborúnak, sem a kuwait elleni háborúnak nincs köze az olaj érdekeltséghez. 1991 és 2003 között működött az egyébként minden eresztékében markánsan korrupt élelmért olajat program, és egyébként ebben az időszakban bombázta a mindenkori amerikai kormányzatot folyamatosan az olajlobbi, azért, hogy tehát pontosan azért, hogy ne indít, tehát hogy a konfliktus ne eszkalálódjon. Pontosan azért, mert nekik így ebben a formában kereskedni sokkal inkább megéri Saddammal, mint belemenni egy polgárháborúba, belemenni egy háborúba, és belemenni egy olyan helyzetbe, ami kiszámíthatatlan. Egyébként amióta Amerika állítólag rátette a kezét az iraki olajkincsre, azóta ugye az olajára felment. Tehát nem, még csak arról se beszélünk, pillanat, hogy az új készletek felszabadulásával az olaj. Azt kérdezem most komolyan, tehát most félretéve ezt az izét dobálózás, de most itt van Amerika, ami ugye nagyon, tehát aminek a stratégiájában nyíltan, ugye, tehát a stratégia az, hogy domináns hatalom legyen a világban, ugye? Ezzel talán egyet is értesz, hogy ez jó. Mármint, hogy nem velem, hanem ezzel a stratégiával. Na most ugye ennek azért igen fontos része, hogy az olyan stratégiai fontosságú természeti erőforrás, mint az olaj, egyébként nem is tudom, hogy ez magyarosan így helyese, hogy olaj vagy kőolaj, na mindegy, hogy e felett valamilyen fajta uralmat tudjon gyakorolni. Az általában nem túl kedvenc, nem túlságosan kedvenc, Noam Chomsky egyébként szereti hangsúlyozni, nem arról van szó, hogy az iraki olajra van szükség az amerikai autókba, hanem hogy olyan rendszerek legyenek ott, amelyek együttműködnek, amelyek nem fogják tudni zsarolni az Egyesült Államokat, amelyek nem fognak tudni olyan krízist előítézni. Amelyek mindenkor. Na igen, ezt próbálom kihúzni belőled, és ha jól tudom, azért ezt az okfejtést, hogy ezért a közel-keleti olaj feletti uralmat, vagy valamilyen fajta, hát uralmat, maradjunk ennyiben, helyre kell állítani, ezt igenis megfogalmazták amerikai elemzők, amerikai többek között neokonzervatív elemzők, tehát azért ez nem a baloldalból budjant ki. A Wolfowitz például úgy fogalmazta meg ezt a dolgot, hogy ha az Egyesült Államok hozzáférést akart volna biztosítani az iraki olajhoz, akkor 12 évre egyszerűen felfüggeszti a szankciókat, és megengedik, hogy Saddam Hussein megtartsa a tömegpusztító fegyvereit. Most számodra egy nagyon-nagyon boldog pillanat fog következni, amit nagyon szeretsz, és amiben nagyon hiszel. Volt egy nagyon-nagyon érdekes pillanat ennek a műsornak, amikor Tibor azzal próbált érvelni, hogy ha mondjuk háborút indítunk mondjuk Irán ellen, akkor az biztonságosabb ország lesz-e, vagy egy szabadabb ország, vagy jobb hely lesz-e. És akkor te erre azzal válaszoltál, hogy nos, hát egy neokon számára most válik értelmezhető vitává ez. Tehát akkor válik értelmezhető vitává egy neokon számára ez az egész beszélgetés, amikor az az alapfeltevés, hogy háborút indítunk. Tehát nem arról beszélünk, hogy milyen jogon indítunk, addig végig arról beszéltünk, hogy milyen alapon indítunk háborút, addig végig arról beszéltünk, hogy a múltban milyen természetű háborúkat, meg terrorcselekményeket követett el az Amerikai Egyesült Államokat. Amikor arról kezdünk el beszélni, hogy ha bevonulunk Iránba, akkor mi lesz ott, milyen világ lesz ott, ami jobb-e vagy rosszabb, mint ez, ami most van, akkor válik értelmezhetővé. Tehát az alaphelyzet, tulajdonképpen az államok, a civilizációk viszonyának értelmezésében az alaphelyzet a neokonok részéről a arról háború. Hogy a háború. Két dologban, igazából egyetlen dologban nem tudunk megegyezni. Az egyik az, hogy importálható a demokrácia, vagy nem. Nem csak ebben nem tudunk megegyezni, szó sincs róla, hogy ezt a demokráciát érdemes-e importálni, vagy demokráciább ez annál, mint ahova importálni akarod. Ebben sem értünk egyet egyértelműen. Jó, azt gondolom, hogy Iránt bármilyen értelemben összevetni, demokráciaként Iránt bármilyen értelemben összevetni, egyáltalán ez a jelző Irán esetében tudjuk mindketten, hogy semmilyen formában nem áll meg, de Iránt egy lapon említeni, akár az emberi jogok, akár a szólásszabadság, akár bármilyen egyéb lényeges szabadság tekintetében az Egyesült Államokkal, azt gondolom, hogy hát erkölcstelenség. Nem tudok ennél szebb szót használni. Kaptunk egy SMS-t. 2003 óta 700 ezer áldozat. Ez egy amerikai tanulmány, forrás AP hírügynökség. Igen, ez az alapján számolta ki, hogy egy adott körzetben hány ember hiányzik, úgymond, és akkor ezt próbálták így az egész lakosságra általánosítani. Visszatér erre a dologra, hogy tehát ezért ez vitatható. De oké, tehát Iránban felakasztanak melegeket, ami nem Tehát Iránban nincs szólásszabadság. Nem. Védeni kell, mert ez az, ami, ami ez nem ellenében ők nem amerikai, ami miatt ők nem amerikaiak, hogy például felakasztják a melegeket. Jó, én ezzel nem értek ez egyet. Épp ezért demokrácia Irán, mint ahogy jó, ez az, amivel én... Nem akasztanak föl melegeket, de az ugyanúgy. Jó. Tehát ez az, amivel én nem értek egyet, amit mondtál. De akkor ez a pillanat. Fölvádemelés nélkül, akik a terroristának bélyegeznek. Kit akasztattak föl terroristaként? Te tudod, hogy mi zajlik Guantánamón? Hát éppen erről van szó, hogy nem jutnak ki hírek, nem jutnak ki információk. Ebben a pillanatban Franciaországban. Na jó, de várjál, de nincsenek koncentrációs táborok, amelyekből nem szivárognak információk. Ezen az alapon, ha feltételezzük, hogy Guantánamón akasztanak, akkor ezen az alapon lehet, hogy Párizs mellett is működik egy titkos koncentrációs tábor. Lehetséges, hogy az Amerikai Egyesült Államokban is volt a 30-as években, voltak koncentrációs táborok, ahol zsidókat írtottak. Pusztán azért, mert nem tudunk róla. Hát én úgy tudom, hogy Amerikai Egyesült Államokban is egy ugyanolyan náci rendszer működött, de neked nincsen bizonyítékod, hogy nem működött. Érted? Először azt kell bizonyítani, hogy van koncentrációs tábor, nem azt, hogy nincsen. Valaminek a létét kell bizonyítani, és nem Irak cápolni. Esetében ez bizonyításra szorult. Hogy? Irak esetében ez bizonyításra szorul, hogy van koncentrációs tábor. USA esetében ez bizonyításra szorul, hogy ott van koncentrációs tábor. Hát ezt tudtuk, nem kell bizonyítani, mert hogy tudtuk, hogy vannak. Ezt mi mind tudjuk. Akik nem elégednek meg a Demokrácia Részvénytársaság soros napi ülésének közvetítésével, betekinthetnek a részvényesek személyes konzultációinak jegyzőkönyveibe is. Legyen szó akár a politikai gyalázatdömpingről. A szemlélet mindig felelős és globalizációkritikus. Kiküzik hajtják egyre mélyebbre a Demokrácia RT értékpapírjait. Felelősökben nem lesz hiány. Blog a Demokrácia Részvénytársaság műsorvezetőitől. Kíváncsi rá? Elbírja viselni? www.szélsőközép.freeblog.hu. A részvénytársaság vendége Nyári Gábor, neokonzervatív, aki számos kérdést kapott az SMS falon, pontosan azért, hogy bemozgassuk a hallgatókat is arra, hogy újabbakat írjanak, és hogy felvessenek. Robi, ez csak puszta véletlen, hogy mindig ott van a gond, ahol fosásig van az olaj? Kérdezi az SMS író, és még vonatkozik. Nem emlékszem, hogy Vietnámban térdig jártunk volna az olajban, vagy akár Koreában, de biztos igazán. Aha, de ez a legújabb neokonfamília, ez jelentős olajérdekeltségekkel rendelkezik. Gondolom, hogy ebben nincsen vita. Hogy komoly olajérdekeltségei vannak például Rumsfeldnek és Cheneynek. Most Soros Györgynek is. Aha. Aki most épp... Nem azt állítom, hogy ha valakinek olajérdekeltségei vannak, az törvényszerűen háborúzni fog Irakban. Azt állítom, hogy ha valaki háborúzik Irakban, és mindeközben olajérdekeltségei vannak, akkor ott feltételezhető egy összefüggés. Erről beszélek. Na, van itt még egy csomó SMS. A kőolaj váltópénze a dollár, ezzel a kérdések java meg is van válaszolva. Aztán azt írja, hogy és ez is egy érdekes kérdés, hogyha olyan fontos felszabadítani ezeket az elnyomott népeket az ő gyilkolóik, legyilkolóik alól, akkor miért nem szabadítja fel például az Amerikai Egyesült Államok az ő legfőbb szövetségesének elnyomása alól, Törökország elnyomása alól az ott élő kurdokat például. Ez is egy jó kérdés, mert hogy ugye Kurdisztán nem létezik. Miért nem tesz ez ügyben semmit az Európai Unió? Miért akarja, vagy nem akarja épp felvenni a tagjai sorába Törökországot? Jogos kérdés, de az egy Európai Unió legalább máshol sem háborúzik ott, ahol olaj van. Tehát akkor az a kérdés, Európai Unió sehol sem háborúzik ott, ahol éppen genocidiumot hajt végre egy diktátor. Tehát akkor, amikor 1999-ben meg az Egyesült Államok mentette meg Európát egy újabb genocidiumtól, a koszovói albánok kiirtásától, akkor is attól volt tele a média, hogy jaj, hilakat bombáztak, jaj, Istenem, teribe találtak egy piacot. Nem, arról beszélek, hogy akkor sok tízezer vagy épp százezer ember életét mentette meg az Egyesült Államok, Európa ezután NATO sem volt NATO hadművelet hálás. Volt, nem az Egyesült Államok indította, ja, az NATO hadművelet, ja, az NATO hadművelet NATO volt. Rosszul tudom? Nem, igazad van, NATO hadművelet volt. Az egy NATO hadművelet volt. Akkor az nem az Egyesült Államok hadseregének a részvételével történt. De. Az Egyesült Államok is a részvételével történt, az egy NATO hadművelet volt. Elmondom neked, hogy egy NATO hadművelet az rendszerint úgy fest, hogy az amerikaiak vannak ott 97%-ban, és minden egyéb náció kb. 300%-ban. Aha, csak azt mondod, hogy az amerikaiak mentették meg Európát. Bill Clinton mentette meg. Mondjuk viszonylag kevéssé neokon. Megint egy olyan akcióról beszélünk, ahol nem volt olaj, az USA beavatkozott, és nem a neokonok csinálták történetesen. Aztán, amikor jöttek a neokonok, akkor meg érdekes módon azok a diktatúrák lettek inkább kiszemelve, a genocidium áldozatai alól felszabadítandó. A neokonok nem Clinton távozását követően jelentek meg az amerikai politikában. Ott voltak már akkor is, amikor Ronald Reagan támogatták a Szovjetunióval mindenáron kiegyezni akaró puhákkal szemben. Úgyhogy... Aha, meg, hát igen, meg Osama Bin Laden kiképezésében. Aki akkor, aki akkor ugyanolyan iszlám fundamentalista volt, mint most. A világ leghatalmasabb és legerősebb diktátorá ellen harcolt. Há, értem. Ezek nagyon pontos szempontok. Ezek a fontos szempontok, tehát értem. Tehát nem az alapján támogatunk, vagy ellenzünk valakit. Nem az alapján vívunk ellene világméretű háborút, vagy támogatjuk pénzzel és fegyverrel, hogy ő hogyan gondolkodik, milyen a gondolkodása, hanem hogy éppen a világpolitika logikájának mentén hol, milyen nem, oldalon áll. Nem. Ugye? Bin Laden azért kapott fegyvereket, mert harcolt az Afganisztánban éppen akkor betörő Szovjetunió ellen. Ugyanolyan iszlám fundamentalista volt, mint most. Csak akkor az a Szovjetunió ellen harcolt. Igen. A legrosszabb rossz ellen harcolt. A legrosszabb rossz ellenében jó volt a Szovjetunió partnersége is a második világháborúban, a fasiszták ellen, a Szovjetunió ellenében pedig jó volt az annál akkor kevésbé rossznak tűnő Osama Bin Laden. De nem arról van szó, hogy van egy éppen aktuális világpolitikai érdek, és ennek a mentén bárkivel, bármikor, majd pedig amikor már az megerősödött, az Egyesült Államok nem támadnak demokráciákat, nem tudom, hogy feltűntenek el. Tehát az Egyesült Államok nem támadnak demokráciákat, hanem olyan országokat támad meg, ahonnan és nem ahová akarnak bevándorolni az emberek. Ex-katedra kijelented az Amerikai Egyesült Államokról, hogy az egy demokrácia. Tehát már a vita az nem ott kezdődik, várjunk, hogy melyek a demokráciák a világban, és melyek nem a demokráciák a világban, hanem azzal kezdődik, hogy az Amerikai Egyesült Államok, amelyek deklaráltan demokrácia, ugye, az megtámad bizonyos országokat, amelyek sosem azok. Nem arról beszélünk soha, hogy a támadó fél demokrácia-e, nem arról beszélünk, hogy az Amerikai Egyesült Államok mennyire demokrácia, arról beszélünk, hogy akiket az USA megtámad. Tehát az egy alaphelyzet, hogy az USA az ugye a demokrácia fellegvára, amely kiterjeszti a demokráciát az egész. Nekem egy olyan élethelyzetet, amiben valami valós élethelyzetet, amit te nem élhetsz meg az Egyesült Államokban, amilyen szabadságjogodban te ott korlátozol. Mondjuk az új lenyomatomat kell leadni ahhoz, hogy beléphessek az ország területére. Mondjuk... Köszönheted ezt az iszlám fundamentalizmusnak és a terrorizmusnak. Az iszlám fundamentalizmusnak köszönhetem, ők hoznak törvényeket az Egyesült Államok háborút visel. Bocsánatot kérek az Egyesült Államok kormánya nevében. Én, Nyári Gábor, ne akarom, hogy az Egyesült Államok háborút kezdeményezett. Nem hajt beengedni terroristákat az országába, és alkalmasint kénytelen minket is szűrni. Szerintem Amerikában alapvetően a népképviselet nem működik meg. Tehát amiben nagyon nehéz betörni, hogy bár szabadságjogok egyébként még mindig viszonylag széles. Mondok egy másik példát. Lehet, hogy legcivilebb társadalom. Feldmár András, kanadai állampolgárt, egyébként magyar származású pszichológus, kanadai állampolgárt nem engedték be az USA-ba azért, mert az interneten LSD. Az Immigration Officer talált valami bejegyzést, mely szerint ő LSD-t fogyasztott a 60-as években. Azért, mert ő a 60-as években az internet tanulsága szerint, ami tudjuk jól, hogy ez nem egy bizonyító erejű dokumentum. Kitiltják őt az Egyesült Államokból, azt mondom, hogy az Amerikai Egyesült Államok az bizony az alapvető szabadságjogokat súlyosan sérti. Igen. Tehát amikor az Egyesült Államok arra hivatkozik, hogy ő megtámad bizonyos országokat, meg leszámol bizonyos országokkal, arra hivatkozva, hogy ugye ő a demokrácia, na én már itt ezen a ponton, és akkor ne arról beszéljünk, hogy kiket támad meg. Jó. Tehát, szerintem pedig igenis arról beszéljünk, hogy kiket támad meg. Ne pedig arról, hogy ki támad. Akkor beszéljünk arról, hogy ki támad meg kit. 1945 óta, akkor ne vegyük a második világháborút, mint megtudhattam, az egy különleges eset volt. Tehát ne beszéljünk a második világháborúról. De ne beszéljünk akkor a második világháborúról, beszéljünk az azt követő háborúkról, amiket az Egyesült Államok viselt különböző, nyilván nagyon szabadságszerető és demokratikus rendszer ellen. Az első volt, hogy a koreai háború 1950 és 53 között a sztálinista Észak-Korea lerohant a Dél-Koreát, az Egyesült Államok segítsége nélkül, tudom, az is olyan szakció volt persze, az Egyesült Államok segítsége nélkül ma Dél-Korea is ugyanabban a sztálinista rendszerben lenne kénytelen élni, amiben az Észak-Koreai kimáron 50 éve. A következő volt a vietnámi háború, hasonló előzményekkel és hasonló következményekkel az Egyesült Államok azt a háborút elvesztette. Elsősorban egyébként a rossz stratégiájuknak köszönhetően, és nem annyira a vietnámi haderő, vagy az észak-vietnámi haderő nagyszerűségének következményeként, de azt a háborút elvesztette. A következő volt, emlékeim szerint a grenadai akció, amikor a kommunista Kuba katonái szállták meg Granadát, akkor is kénytelen volt az Egyesült Államok beavatkozni. Vegyünk néhány kisebb akciót még, mint a Chile. Chile és a szandinisták. Nem, Chile vagy és Pinochet támogatása. Ezek demokratikusan megválasztott kormányára. Ezek már nehezebb ügyek. Azt nem tartom én sem feltétlenül jónak, hogy demokratikusan választott kormányokat. Nem feltétlenül, ez egyáltalán nem tartom jónak, csak azt gondolom, hogy az antikommunista hisztéria szülhet rossz döntéseket. És ez egy rossz döntés nem volt. Minősítetted még, kérem, jó, hogy, nem minősítetted még azt, hogy Feldmárt nem engedték be az Egyesült Államokba? Nem tudom, hogy ez így pontosan hogy történt. Jogosnak tartott, hogy nem valaki... Tudom, nem tudom, hogy hogy történt, nem voltam ott, és nem láttam, jó, hogy milyen... Jó. A naivitásod mértékére vonatkozóan hadd kérdezem meg, szerinted véletlen az, hogy az Amerikai Egyesült Államok Irakot támadta meg, és Irakot szabadítja fel, nem pedig a törökországi kurdokat, amely első számú szövetséges. Törökországot, amely első számú szövetségese? Véletlen ez? Puszta véletlen? Megint csak a pragmatikus szempontokat vegyük akkor elő. Egyébként a kurd kérdés nem csak török kérdés, hanem ugye iraki kérdés is. A kurdoknak ugye 20 millió vannak, és nincs államuk. Ez egy nagyon komoly probléma, és ha más nem, akkor kénytelen lesz ezt a problémát is az Egyesült Államok orvosolni. Azért is majd biztos megkapják tőled a magukét, de mert hogy Európa biztos, hogy nem fogja soha orvosolni, mert hogy Európa nem háborúzik, mert Európa ennyire nemes és nagyszerű, hogy mindenkit hagy meghalni, aki nem európai és diktatúrázik. Sajnos Európa tömegesen vett részt az Irak elleni háborúban. Az elsőben, a másodikban sorra hagyják cserben az európai országok, hát, az Egyesült Államokban. Hála Istennek, de azért, mert ezekben az országokban... Hála Istennek, minden... felejtje meg őket, hát igen, hogy elárulják a szövetséget. Spanyolország, Olaszország. Spanyolország főleg azok után, hogy 200 halott... követelt ugye a madridi merénylet, azok után kivonulni, azt gondolom, hogy a lehető leggyávább tett. De hát nincs semmi összefüggés. Ez a terrorizmus lényege, Robi, robbantunk, akkor hozol, megijedünk és kivonjuk a határidőt. De te ott vonsz összefüggést, ahol nincsen. Tehát nem mondjad nekem azt, hogy az Al-Qaida terrorszervezettel szemben, amely terrorszervezet egy informális kapcsolat, informális háló szövedékéből áll, a szerte szét az iszlám világban. Igen. Az ellen hatékony fellépés megtámadni Irakot. Irakot megtámadni egyetlen egyszer, nem két szempontból nagyon hatékony. Egyrészt a fegyvergyártást, a nagyon nagy mértékű amerikai fegyvergyártást folyamatosan és következetesen támogatni és pénzelni, illetve megszavazni a szenátusban, másrészt pedig az olaj utánpótlást folyamatosan biztosítani a gazdaság részére. Ez az a két szempont. Egyébként az olajjal kapcsolatban még csak egy dologot, és ez most biztos nagyon népszerűtlen lesz ez, amit mondok, és ebben számtalan ponton bele lehet majd kötni, de azt gondolom, hogy az olaj ebben a pillanatban épp úgy a szabadságunk része, ahogy az oxigén vagy a víz. Olaj nélkül lépni sem tudnánk, olaj nélkül az országaink, a demokráciáink összeomlanának. De volt mégis szerepe az iraki háborúban? Nem azt mondom, hanem azt mondom, hogy ha az olaj szerepet kap ebben a kérdésben, és az olajjal való zsarolás szerepet kap ebben a kérdésben, és hogyha ez egyáltalán lényeges volt az amerikai intervencióban, akkor egyetértesz vele. Azért volt lényeges az amerikai intervencióban. Akkor egyetértesz vele? De azt gondolom, nem. Azt gondolom, hogy nem értesz vele egyet? Szempont volt. De egyetértesz vele, hogy szempont legyen egy háború elindítása? Egyetértesz vele, hogy vért, olajért egyetértesz? Egyetértesz? Az előbb azt mondtad, hogy igen. Azt mondtam, hogy az iraki intervencióban az olaj is nyilván az egyik szempont. És ezzel egyetértettél? Azzal egyetértek, hogyha egy akár egy iszlámista diktatúra, akár egy olyan féliszlámista, félvilági diktatúra, mint a Saddamé, zsarolni akarja az európai és az angol száz demokrácia. Olajjal, akkor bombázzuk le a népét. A népét. Istenem, a népét bombáztuk, nem a népét. Hogy hívták az akciót? Shock and awe. Ugye ez hogy kell lefogni? Sokkolni és megdöbbenteni. Igen, sokkolni és megdöbbenteni. Nem a népet, ez egy hazugság. Nem a népet akarták megdöbbenteni. Az iraki hadsereget akarták még az akció kirobbantásának pillanatában a földhez szegezni. Az amerikai hadsereg mindenkor, az utolsó két háborújában legalábbis próbálta a civil veszteségeket minimalizálni. Ugyanígy tettek egyébként Koszovó esetében. Nyári Gábor gyakorló neokonzervatívot hallhatjátok. Az én számomra döbbenetes egyébként, hogy ilyen emberek vannak, hogy ilyen vélemények léteznek. Tudod, mi a döbbenetes benne? Hogy eddig én azt hittem, hogy valójában nem létezik, és most is kicsit gyanakszom, mert hogy így látlak téged, látom, ahogy mozog a szád, és hallom közben ezt, és elképesztő, hogy e között összefüggés van. Jó, egyébként elárulom, hogy nem én vagyok az én. Úristen, eltört alattam a szék. Ne nyomd le azt ez a megsemmisítő gombot, Robi. Az új balasok műve volt. Robi, hát nem állj itt most itt a élőadásban. Tegnap 5 magyar családot mészároltak le Szudánban. A kétségbe esett áldozatok megpróbáltak elmenekülni a fegyveresek elől, ám azok végül brutálisan megerőszakolták a nőket és lányukat, majd mindenkit kivégeztek a nyílt utcán. Elnézést, a kivégzett családok nem magyarok, hanem szudániak voltak. Megnyugodtak? Semmiképp ne tegyék. Szudánban eddig 200 000 ártatlan áldozatot követelt a polgárháború, és több ezer nőt erőszakoltak meg. Segítsen megállítani a civilek elleni támadásokat. www.amnesty.hu. A Demokrácia Részvénytársaság vendége Nyári Gábor, neokonzervatív, akivel próbálunk valamiféle módon, valamely keretek között eszmét cserélni arról, hogy vajon érdemes a háborút folytatni részben az olajért. Részben más célok érdekében, hogy felszabadítsuk, az olajban gazdag elnyomottakat. Mert most éppen olajmezőkön nyomnak el embereket. Hát régen Vietnámban nem olajmezőkön nyomtak el embereket, de most nem olajmezőkön. És miért van az? Érdekes módon, rendkívül érdekes módon, hogy a második világháborút követően, amikor ugye megszűnt a megrendelés a repülőgépek iránt, ugyanis hát legyőzték Adolf Hitlert, akkor mégiscsak fel kellett pörgetni valamilyen módon a repülőgépipart. És az amerikai repülőgépgyártóknak a képviselői, azok nagyon-nagyon komoly kormányzati pozíciókban voltak, például a Pentagonban. Ezért a Pentagon nagyon komoly megrendeléseket eszközölt a Boeing nagyvállalattól, amelynek révén a Boeing elkezdte gyártani ezeket a repülőgépeket, és gyakorlatilag a második világháborút követő egy évtizedben, körülbelül 1955-ig futott fel olyan mértékben az amerikai tömegközlekedésnek ez a légi közlekedés jellege, amilyennek manapság is tapasztaljuk. Tehát nagyon-nagyon-nagyon sokszor előfordult, hogy bizonyos amerikai tőkés csoportok alá, olyan tőkés csoportok alá, amely tőkés csoportok relatív tőkelmaradásban szenvedtek. Ez azt jelenti, hogy csak mondjuk 7-800%-os haszonkulcssal dolgoztak, és nem 1500-1800%-ossal. Az amerikai kormány, vagy az amerikai kormánynak bizonyos minisztériumai, mint például a Pentagon, alányúltak. Én úgy gondolom, hogy ugyanígy volt ez bizonyos amerikai olajvállalatokkal, mint például az Exxonnal, vagy úgy így volt ez számos amerikai fegyvergyártóval. Gyakorta előfordul, hogy az amerikai Egyesült Államok kormánya annak érdekében, hogy ezek a bizonyos üzleti körök, amelyeknek érdekes módon a képviselői jelen vannak az amerikai Egyesült Államoknak a politikájában, bizony alányul, bizony segítségére siet, mondjuk bizonyos háborúkkal. Aha, értem. Tehát te azt gondolod, bizonyos háborúkkal, hogy ezt nem állítottam, igen. Tehát te azt mondod, hát mondjuk a fegyvergyártóknak, úgy gondolom, hogy a háború az piacot teremt. Az imént azt mondtad, hogy 1945 és 1950, nem tudom hány között, az amerikai Egyesült Államok kormányának köszönhetően futott fel a belföldi légi közlekedés. Igen. Azt gondolom, hogy az amerikai polgárok részvétele nélkül nyilván nem futott volna fel a belföldi légi közlekedés, nem szállnak be azokba a gépekbe, nyilván, ami valószínűleg sokkal gyorsabban és kényelmesebben repítették el őket a kívánt célpontokra, mint ahogy haladtak volna az autóikkal, azokkal az autóikkal, amivel egyébként akkor már több millió volt az Egyesült Államokban, ebben a felre nagy sátáni országban, Magyarországon, akkor abban a pillanatban már egy sem lehetett, mert... De ezen mérjük egyébként egy országnak az élhetőségét. Igen, többek között ezen is mérjük. Hogy milyen gyorsan jutunk el A pontból B pontba. Igen, ez a neokonzervatív ideológiának nagyon lényeges. A mozgási szabadság az egyik alapvető szabadságjog, amit egyébként az európai alkotmány is beemelt az alapvető szabadságjogok. Legalábbis ez Európán belül, ugye kívül nem nagyon... Már igen, egy kérdés. Tudja fizetni azt a mozgási szabadságot. Az a baj, hogy az Egyesült Államok kormánya egyébként az 1945-t követően nem ért véget ez a nagyon militáns korszak, hiszen következett a hidegháború, ami újabb óriási fegyvermegrendeléseket jelentett az amerikai fegyveriparnak, és az amerikai fegyverfejlesztő konglomerátumnak. Ez csak egy példa volt. De mire? Arra, hogy a szabad piac az nem mindig működik. A szabad piac az nem mindig működik a piac elveinek megfelelően, hanem bizonyos piaci szereplők, bizonyos piaci szereplők az ők nagyon komoly kormányérdekeltségeik révén előnyökre tesznek szert, és ezek az előnyök körülményekként jelennek meg az amerikai politikában. Háborúkat indukálhatnak például. A több tízzer vagy több százer, vagy ki tudja hány alkalmazott, ha fogalmam sincs, hogy hány alkalmazottal dolgozott a Boeing, rettentően örült annak, hogy újabb megrendeléseket kapnak, és nem kerülnek százezrével az utcára. Hadd kérd, lehet valami teljesen más téma? Nem annyira nagyon más, de csak ha közös pontot találunk. Kutyák. Nem, azért annyira nem már. Eddig róluk beszéltünk. Demagóg lesz, oké? Okay? De azért mégiscsak... Legyen demagóg. De előre kimondjuk, de aztán kicsit gondoljunk nem, bele. Sorban demagóg ilyen, nem ilyen. Na figyelj, iraki háborúra elköltött pénz. Igen? Kb. Mennyi? Havi 6 milliárd dollárjával. Én úgy tudom, hogy összesen 400 milliárd ez már nagyon, van. Nagyon sok. Maradhatunk. Nem érte meg. Jó, ne, oké. Okay. Hát Robi, jó, várjál, 400 milliárd dollár elment. Többek között egy olyan akcióra, amit ugye legalábbis szerinted az iraki elnyomott nép megmentésére, emberéletek megmentésére indítottunk. Igen. Jó. Benne lennél egy olyan akció támogatásában, amit az újbalos demagógok szeretnek mondani, tudod, hogy a hadi kiadásokatból csináljunk több humanitárius segélyt. Ugyanis ugye ennek az összegnek a töredékéből, tehát nem arról beszélek, hogy az egész, nem arról beszélek, hogy a 400 milliárd dollár fele, ami az egy tehát az egy tizedéből ugye különböző számítások alapján meg lehetne oldani a világ számára a tiszta víz, ivóvíz ellátás, meg lehetne oldani a malária ellenes gyógyszerek, az AIDS ellenes ugye anti-retro, vagyis retrovirális gyógyszereknek az elterjesztését, meg lehetne oldani az általános iskolázottságot, és számos más olyan problémát, amelyekben ugye milliók halnak meg, mint például a fosás. Te támogatnál egy ilyen humanitárius akciót, és hogy ezáltal hát gyaníthatóan, és még ezt is hozzáteszem, úgy mentsünk meg több millió emberi életet, hogy közben elmegy a fele korrupcióra a korrupt afrikai kormányokhoz. Hát azt gondolom, hogy nagyszerű példa, hogy ha már a kiragadott példák nem, na mindegy. Klubjában vagyunk. A példák klubjában vagyunk. A Mogadisú mentőakció és a szomáliai, illetve az eritriai mentőakció. Európa, illetve a borzasztó korrupt Európai Unió, illetve a borzasztó korrupt ENSZ amúgy egyébként valóban dollármilliárdokat költ el segélyszállítmányokra, amik túlnyomó részt az afrikai hadurak kezébe kerülnek. Nem a szegények, nem az éhezők, hanem az afrikai hadurak kezébe kerülnek, akik ezekkel a segélyszállítmányokkal kereskednek, kalasnyikovat vesznek belőle, lőszert vesznek belőle, RPG-7-es gránát, illetve rakétavetőt vesznek belőle, az országuk pedig ettől nem halad. A Mogadisú mentőakció, illetve hát igen, és újabb százezrek halnak bele. De most tényleg a humanitárius akció úsülnek el. Nem általánosítanám, azt mondom, hogy egy olyan humanitárius akciót támogatnék, de nem a hadipar ellenében, mert ez az összevetés is vicces. Tehát, hogyha valahonnan el kell, tehát a humanitárius akciót akarunk, akkor értelemszerűen a hadipartól kell elvonni. Ez a kettő szerintem nem függ így össze, de mindegy. Csak azért, tudod miért gondolom? Mert ez a, tehát, hogy arról beszélünk mindketten, hogy a védelmi képességünk csökkentése. Én arról beszélek, hogy van ez az intervenció, az iraki, ez egy humanitárius intervenció, ahol Amerika kivesz a zsebéből, meg különböző országok pár száz milliárd dollárt, hogy elmenjen megmenteni embereket. Na most az történt, hogy egyelőre meghalt 200 millió. Én azt kérdezem, hogyha 200 ezer, bocsánat, vagy egyébként a legkonzervatív, a legkisebb tip, ezt általán eddig 60 ezer, tessék, kisebb ezt számot mondtam, hogy én azt mondtam, hogy 90-től 200 ezer. Na, tessék, ez a legkisebb szám. De mondjuk ennyi ember azért meghalt ebben a háborúban, és az azt követő, és azzal összeszövődő polgárháborúban. Na most ha ennek a pénznek az egy tizedét arra költenénk, hogy effektíven megmentsünk egy pár százmillió embert, ez nem, ennek a pénznek a töredékéből nem menekülne meg több százer ember, mert Afrika, az ENSZ szerint, Afrika egy olyan probléma, az ENSZ szerint, hogy 10 milliárd dollárokat lop el. Igen, de még akkor is. Ez a vicc még akkor is. Azt gondolom, hogy érdemes lenne hosszútávon leszámolni, és tenni a helyére valamit, ami nem az Egyesült Államok, hangsúlyozom, hanem ami nem annyira töketlen. Jó, tehát szerintem nem lehetne segíteni. Mint amilyen a Népszövetség, az ENSZ is elődje volt a Népszövetség. De lehetne segíteni. Azt gondolom, hogy lokális problémákat humanitárius segítséggel meg lehet oldani, de Afrika problémáját nem fogod megoldani 100 000 tonna gabonával. De azért mondom, hogy víz, tehát ivóvízkutak, iskolák építése, finanszírozás, stb. Tudunk erre számtalan példát, hogy amit már az imént is elmondtam, hogyan bánnak. Pozitív példát nem tudsz? Pozitív, de ezt mondtam, hogy lokális problémák kezelésére is jó ez, csak azt mondom, hogy a védelmi kiadások csökkentése okozhat legalább olyan fenyegetettséget és problémát a saját védelmünk. Tehát az Irak mint védelem? Leszerelése? Nem. Azt mondom, hogy azt mondjuk, hogy védelmi kiadásokat csökkentjük, ezt te mondtad. De ezek nem védelmi, hanem háborúzási. Tehát az iraki háború. Tehát minden marad. Marad az egész amerikai nukleáris arzenál, marad a rakétavédelmi rendszer, marad a minden, az összes országának együttvéve vett katonaságának nagyobb amerikai hadsereg, marad az iraki háború, és annak a 20%-át fordítanád arra, hogy tényleg megmentsünk, érted? Hát ha ez nem megy az iraki van szolgáló amerikai katonák biztonságának rovására, akkor természetesen igen. És hogyha megy a rovására, és ettől nem eszkalálódik, nem fejeztem a gondolatomat, és ettől nem eszkalálódik még inkább az iraki polgárháború, aminek a megfékezéséért ebben a pillanatban egyedül az Egyesült Államok feláll, és mondom, Európa szinte kiadra. Tartsa a békét Irakban az USA most a pénzből, ezért ne adjuk más célokra, mert ott kell a békére. De miért pont? Most mert ott van a nagy pénz, mondj még ilyen összeget. Akkor vonjuk el a NASA-tól, tessék. A NASA-ban is rengeteg pénz van. Oké, na. Akkor elvontuk a NASA-tól, tessék. Bár egyébként én jobban szeretem a NASA-t, mert ezt érdekel. Szeretem a képeket. Imádom a kutatást. Csak azt mondom, hogy semmi nincs az űrben. Oké, visszaadom a műsor, Bors Robi. Kiegyeztünk, NASA helyett humanitárius segély lesz. Ja, hát igen. Humanista neokon kiegyezés. Hogy annál, hogy az űrt kutassuk, ahol rohadtul nincsen semmi, de tényleg semmi. A milyen összetételű semmi, tehát a milyen jellege van annak a nincs annak a semminek, ami ott nincsen, azt kutassuk már. Ahelyett, hogy afrikai éhezőit megmentsük, hát ebben egyetértetek. Na hát íme itt van a nagy koalíció. Na most. Jó, ezt tudtam kihúzni. Beszélgessünk egy kicsit az olajról. Megint. Jaj, hát én megértem, hogy az olaj csak... nem tudom. De figyelj, fontos a konszenzus, de ennyire azért nem, hogy arról beszélgessünk, hogy olaj vagy kőolaj. Vazelin. Na szóval. Étolaj. Arról beszélsz, hogy a... Olajtót. Igen. Hogyha arról beszélsz, hogy az olajlobbi az igazából egy harmadlagos vagy sokadlagos körülmény ebben az egész iraki háborúban. Mindeközben pedig arról beszélsz, hogy az olaj az a demokráciánk számára ugyanolyan fontos, mint az oxigén. Tehát azt minden mondod, ember számára ebben a pillanatban egy kikerülhetetlen az dolog. Olaj olyan fontos, mint az oxigén. Mert közel olyan fontos, igen. Mert hogyha nem lenne olaj, akkor mondjuk én meg tudod, mit mondok neked? Akkor lenne oxigén. Hogy éppen ellentétes. Én éppen ellentétes a kapcsolat. Az olaj az olyan fontos, mint a széndioxid. Éppen, mint a széndioxid, mert hogy az olaj elégetése révén gyűlt fel a légkörben az a mennyiségű széndioxid. Érzem, hogy belefutunk a kiotói egyezménybe. Hát simán. Hát de ne vicceljél már. De nem mi futunk bele a kiotói egyezménybe, hanem a bolygó. Tényleg ez mi is benne van? Beszélgetésünk szól erről, de ez a végletes cinizmusod, hogy te azt gondolod, hogy a kiotói egyezmény, meg a globális felmelegedés, meg a globális időjárási folyamatok, ez egy hajánnál fogva előrángatott téma, amivel mi most megint előjövünk ebben a műsorban, nem pedig a Föld bolygót veszélyeztető legfontosabb körülmény. Egyre ezzel a kommunista dumával. Ez is megint egy ilyen primitív, új baloldali fröcsögés, hogy a klímaváltozás. Köszönöm, hogy nem nekem kell használnom ezt a jelzőket. Hogy globális felmelegedés van, hogy a légkör feltöltődik széndioxiddal. Tehát te azt mondod, hogy olyan fontos, mint az oxigén, én meg azt mondom, hogy ahhoz fontos, hogy ne legyen több oxigén a légkörben. Éppen hogy ahhoz fontos, hogy felgyűjjön a széndioxid, és ahhoz fontos, hogy ennek révén az üvegházhatás mechanizmusa által a globális felmelegedés az országot, a világot egy előre nem látható pályára sodorja. Ez történik. Te azt mondod, hogy az olaj az ennek a civilizációnak fontos. Én azt látom, hogy az olaj és az olajtól való függésünk az junkivá tett minket. Azt látom, hogy ez a neokonzervativizmus, meg az, amit te képviselsz, valójában semmi más, semmi több, mint egy junkinak, mint egy függőbetegnek a fosztogatása. De te majd felszabadítasz. Arról van szó, hogy nem, én csak elmondom neked. Felszabadítanátok, az egyértelmű. Én te alól senkit nem akarok felszabadítani. Van itt valami vonzalom, szóval mielőtt még ócskapoénok tárházává silányítanánk ezt a műsort, próbáljunk meg érdemi dolgokról beszélgetni. Jó, akkor beszélgetem Kiotóról először. Azt gondolom, hogy... Na. Kiotó, kezdjük a... Nem, hát miért nem írta alá az Egyesült Államok Kiotót? Olyan lett volna az Egyesült Államoknak, ha aláírja Kiotót, mint egy heroinistának, hogyha aláírja azt a papírt, mely szerint ő soha többé nem lövi be magát, ő soha többé nem tör fel egyetlen gyógyszertárat sem metadonért. Nem 8 sört iszom meg, hanem 7-et. Ja, lehetséges. Tehát, hogy azért ez nem ugyanaz. Igen, de még ez sem volt hajlandó az Egyesült Államok alá írni. Igen, az Egyesült Államok, a Coca-Cola mámorban fetrengő Egyesült Államok, ahol mindenki... Jaj, már. Ne elhatárolodom az amerikai ellenségtől, itten akárkitől is jön, tehát akár provokatív szinten is. Teljes jó, mértékben. Jó, én, mint tehát... Metallica és Martin Luther King, és hát hamburger rajongó, ezt nem, bocs. Jó, tehát maradjunk annyiban, hogy a világot momentán az olaj fenyegeti elsősorban, és az a neokon ideológia. Abban is egyre kevesebb van, ahogy az olajból. De nem és az oxigén fenyegeti, hanem az oxigén hiánya. És az olaj, így van, és az olaj hiánya is fenyegeti a világunkat, így van. Ez egy olyan probléma, amit előbb-utóbb orvosolnunk kell, ebben tökéletesen egyetértek. Mi az, hogy előbb-utóbb? De... Már 20 évvel ezelőtt orvosolni lehetett volna, hogyha az olajlobbi hagyta volna. Mivel? Mondjuk, az olajlobbi. Hol van az olaj? Mi? Hol van az olaj? Az arab térségben van, Robi. Ők emelték fel az olajárat a négyszeresére az első olajverseny idején. Az Amerikai Egyesült Államok a világ legnagyobb olajfogyasztója. Miért? Azért, mert az Amerikai Egyesült Államokban az autók fogyasztása a négyszerese annak, ami Európában. Nem igaz. Mi az igaz? A széndioxid és az összes többi ilyen gennyadék anyag előállításáért ebben a pillanatban 75%-ban a fejlődő országok felelősek. Kína és India. Az Amerikai Kína és India a legnagyobb széndioxid. Nagyobb szennyező az Kínában Egyesült Államok jelenleg. Kínában már több autó van, mint az Egyesült Államokban, és a szám olyan mértékben fog emelkedni, amire még fogalmunk sincs. Lehetséges, hogy két hónapja előzte be Kínát Kína az Egyesült Államokat, de itt arról beszélünk, Kína, hogy ezt a problémát az USA már 20 évvel ezelőtt orvosolhatta volna. Kína és India és a többi fejlődő ország időleges mentességet kaptak a Kyoto egyezmény alól. Azok az országok, amelyek 75%-ban bocsátják ki a széndioxidot, illetve a feles vagy a kártékony széndioxidot a levegőbe, azok az országok mentességet kaptak. Meddig? Így van. Kit nem tudom, fogalmam sincs mennyi időre, azért, mert nekük a fejlődésükhöz áll ez az elképesztően farizeus kiotói logika mögött, az ő fejlődésükhöz szükségük van az olajra. Az amerikai polgároknak nincs szükségük az olajra a logika szerint. Nekik 25%-ban kellett volna visszafogniuk az olajfogyasztásukat. És mit teszel képtelenség, majd, nem tudod végrehajtani. És mit teszel majd a négy ütemű ottó motorokkal, ha a föld lakhatatlanná válik az elégetett olaj miatt? Ez magyaráz meg. Mikor lesz lakhatatlan a föld? Lakhatatlan a föld nem az. Mikor lesz lakhatatlan a föld? Na látod, ez a te logikát, tehát ez a végső, ez a teljes érdektelenség, hogyha jól tudom, van egy gyereked, de nincs, nem úgy gondolkodsz, nincs. És nem úgy viselkedsz, de ha jól tudom, terhes a feleséged. Ez komolyan. Nem? Vagy rosszul tudom? Rosszul tudom. Nem is akarsz gyereket. Hogyha jól tudom, egyáltalán nem is akarsz gyereket. Igaz? Figyelj, ez most már szerintem... Jó, teljesen jó. Szép az idő. Jó, hagyjuk a gyerekedet. Szarsz te a következő generációra, ugye? Most még lakható a föld, most még van autóm, most még tudok vele haladni, most még olajjal fűtünk, amíg van, amíg jó, ez a világunk, ezt kell megmenteni még 5 percen keresztül, hogy a következő generációval mi lesz, hogy a gyerekeink, hogy az unokáink majd megdöglenek-e vagy sem, az nem érdekes, a pillanatnyi olajlobbinak az érdekeltsége az elsőrendű és kizárólagos, ugye? Hát Nem az olajlobb érdeke az elsődleges és kizárólagos, hanem a mi érdekünk, a tiéd, az enyém és mindannyiunk érdeke az elsődleges és a kizárólagos. Aha, és a mi érdekünk hogy a gyerekeinknek dögöljenek meg a bolygón. Ahhoz, hogy kialakíthassunk, illetve létrehozhassunk valamilyen alternatív technikát, vagy az olajt kiváltó energiaforráshoz juthassunk, ahhoz azt gondolom, hogy kurva sok olajra lesz szükségünk még nagyon sokáig. Nem, ahhoz nem olajra lesz szükségünk, hanem akkumulátorokra. Élhessünk, szállíthassunk, embereket menthessük meg, hajózhassunk, kereskedhessünk, mozoghassunk, és ne csapjon át az olaj hiányában, vagy ne robbantson ki a társadalmunk nagyon-nagyon hamar és beláthatatlan következményekkel bíró polgárháborúkat, vagy a társadalmaink, nem a társadalmunk. A net közelében vagy, ügy be a keresőbe, hogy szélső közép. Így könnyen megtalálhatod a Demokrácia RT műsorvezetőinek pikáns, erotikus és szexista bejegyzéseit a világ fontos dolgairól. Nyári Gáborral, aki gyakorló neokonzervatív, próbálunk megbeszélgetni. Az a kérdés, hogy te vitatod-e a globális felmelegedés tényét, vagy sem? Nem vagyok tudós, nem vagyok meteorológus. Számtalan tanulmányt olvastam ez ügyben, ami arról szól, hogy igen, a Föld melegszik. És számtalan tanulmányt olvastam, ami arról szól, hogy ez a tény legalábbis vitatható, vagy ez egy annyira komplex kérdés, hogy most még nem lehet erről. Hát tényleg ilyen mélyen ebben nagyon belástam magam, igen. És akkor nem alakult ki egy néző. Tehát akkor nyilván tudod, hogy... Tényleg az a baj, hogy én elfogadnám a globális felmelegedés tényét akkor, hogyha nem olvastam volna legalább annyira, mivel nem vagyok tudós, az ENSZ legalább annyira... Az ENSZ megbízta a 8 legnagyobb klímakutató szervezetet a világon, és egyöntetűen azt állítják, hogy melegszik a bolygó. És hogy ez a multinacionális nagyvállalatok tevékenységének a következménye. Nem, azt tudjuk, hogy a bolygó magától melegszik. nem nem a naptól. Nem a multinacionális nagyvállalatok következményeként, hanem önmagát. A bolygónak vannak hidegebb, melegebb korszakai, azt tudjuk, hogy most melegszik. A kérdés az az, hogy a melegedéshez mi mennyiben járulunk hozzá. Azt mondja, hogy emberi tevékenység. 8-8 azt mondta, hogy emberi tevékenység. A pessimista forgatókönyv szerint körülbelül 5-10%-ban járulunk hozzá. Az 5-10% egyébként épp valóban elegendő lenne ahhoz, hogy elolvadjanak a sarki jégsapkák, és nem tudom, újra három tenger mossa Magyarország partját, vagy az optimista forgatókönyv pedig azt mondja, hogy a dolog kiszámíthatatlan, nem tudjuk, hogy mennyiben járultunk hozzá. Én nem tudom, hogy tudod, Robi, egy nagyobb vulkánkitörés körülbelül annyi szén-dioxidot lövel a levegőbe, amennyit körülbelül egy év alatt használ az emberiség. Úgyhogy ezért ez a kérdés nagyon komplex és nagyon összetett. Én nem azt mondom, hogy nincs igaz a klímakutatóknak, én csak azt mondom, hogy olvastam nagyon sok mindent, és azt gondolom, hogy az ENSZ 8 klímakutatója valószínűleg nagyon jól szolgálhatja az évsoros ENSZ elnök anti-amerikanizmusát, és hogy ezzel jól el lehet verni a port újra a Bushon, aki nem írta alá a kiotói egyezményt. Itt egy SMS. Azt írja Miki. A szél fúj, de nem termel profitot. A nap süt, de nem termel profitot. A víz folyik, de nem termel profitot. Nem az olaj elég, és profitot nem termel. Igaz. Hát hogy ne termelne a víz profitot? Az ivóvíz az egyik legnagyobb kincsünk. Ez rengeteg pénzbe kerül. Profitot termel, csak valahogy például vízerőművekkel, szélerőművekkel, meg naperőművekkel nagyon-nagyon kevés energiát állítunk elő, és arányaiban nagyon-nagyon sok energiát állítunk elő az olaj elégetésével. A szünetben feltettem nektek egy kérdést. Mi éri meg jobban humanitárius akciókat szervezni sok százmilliárd dollárból, vagy sok százmilliárd dollárt mondjuk megtízszerezni annak a programnak a költségvetését, és egyesíteni a világ minden fúziós erőmű kutatóját egy központba hozni, és megemelve a költségvetésüket. A várható végeredményt 2070-ről mondjuk 2020-ra hozni, megoldva ezzel egész Európa energiaellátását. Nem kell fölteni a kérdést. Ebből se fogják segíteni később az éhezőket Afrikában, mint ahogy soha semmiből. Ha lesz fúziós erőművünk, akkor azt gondolom, hogy az nagyon sok dolgot kiváltana, ha lenne fúziós erőművünk. Nem kell fölteni a kérdést, nem kell fölteni a kérdést, legalábbis az UNESCO-nak, elnézést, aki elfogadja, aki nem, van egy ilyen felmérése, ami nem az amerikai hadikiadásokat, hanem az összes hadikiadáshoz méri, és akkor ilyen arányosítja, hogy körülbelül milyen összegekre lenne szükség az ivóvíz megteremtése, az alternatív energiaforrások megfelelő kifejlesztése, és az egyéb ilyen globális probléma megoldása, és az egész csomag kerül az összes hadikiadásnak egy töredékébe. Most nem tudok mondani, 15%. Igen, csak tudod, hogy mi a probléma a naperőművel, a vízenergiával, meg a szélenergiával, hogy nem lehet érte háborút indítani más országok ellen. Nem lehet érte konkrétan lerohanni országokat és fegyverkiadásokat jóváírni. Mondjad azt így a szemembe, hogy nincsen összefüggés a között, hogy Amerika háborút indít mondjuk Vietnám ellen, mondjuk Irak ellen, mondjuk Korea ellen, és a között, hogy az Amerikai Egyesült Államok kormányzatában nagyon-nagyon-nagyon komoly fegyverérdekeltségek vannak, fegyvergyártók vannak, de ők nem tudnak fegyvereket gyártani, hogyha nem kapnak megrendeléseket. Azt gondolom, hogy ne keverjük össze az okokat az okozatokkal. Tehát ez a megrendelők, a megrendelők és azok, akiktől megrendelnek, azok ugyanazok a személyek. Tehát ott ülnek a Pentagonban azok, akik ezeket a fegyvergyártó cégeket működtetik, és saját maguktól, illetve a saját komáiktól rendelnek meg fegyvereket. Na most ezeket a fegyvereket nem lehetne megrendelni, ha nem lennének háborúk. Ennek érdekében bizonyos lokális gengsztereket, olyan senkiháziakat, mint például Osama Bin Laden, mint például Saddam Hussein, mint például korábban Kadhafi, mint például korábban Castro, ezeket hitleri méretűvé lehet duzzasztani, és rájuk lehet építeni egy egész propaganda gépezetet, felkiáltva azt, hogy íme itt az új Adolf Hitler, illetve, és meg lehet vívni ellenük az új háborút a gonosz ellen. Úgy látom, hogy a neokon métei azért kezd hatni. Tehát azt gondolom, hogy hatalmasat léptünk előre azzal, hogy legalább kimondatott, hogy ezeket az országokat azért érdemes előbb vagy utóbb legalábbis ezekkel a vezetőikkel a pokolba küldeni. De ezek nem hitlerek. Igen, ja, hát akkor a Rákosi nem volt Hitler, akkor tényleg minek volt 56? Na jó, de annyi fegyver, na jó, de annyi fegyvert gyártott le az Amerikai Egyesült Államok, hogy az a világ, világ legnagyobb fegyvergyártóinak a sorában a másodiktól a 16. legnagyobb gyártó által legyártott fegyverek összegével egyenlő. Figyelj, tehát, neked, erről beszélünk, amerikai... tehát annyi fegyvert gyártott le az Amerikai Egyesült Államok, mint hogyha a világ legnagyobb globális háborúját kéne, hogy folytassa, holott lokális gengszterekkel számol le egyenként, ráadásul olyan országokban, Istenem, ahol sok Istenem, olaj van. Más, ma közel két órát elértük, hogy kimondassék ez a szó, hogy gengszer, lokális gengszer. Gengszer. De legalább kimondatot. Ne, hát az USA az egy globális gengszer, amely lokális össze, gengszerekkel számol le. Ne keverjük össze. Ez nem jelenti azt, hogy az USA kevésbé lenne gengszer. Jó, látom, hogy a terápiát még folytatnom kell. Szóval ne keverjük össze az okot az okozattal. Én azt gondolom, hogy igen, az Egyesült Államok kormányában ott ül nyilvánvaló módon számtalan lobbicsoport, ahogy ott ül a fegyverlobbi, és ott ül az olajlobbi is. Ez mitől nyilvánvaló már, hogyha egyszer demokráciáról beszélünk, és demokrácia ideáljátról beszélsz, azt gondolom, ennek hogy, Amerika azt megtestesítője. Hát, ez hol demokrácia? Ne viccelj, én nem azt mondtam, hogy csak az olaj és csak a fegyverlobbi ül ott. Ott van számtalan egyéb lobbi. Jó, de a demokrácia nem a lobbikról szól. Az abortusz tilalmáért küzdőktől egészen a mit tudom én, a saját profitjukért küzdőkig. Igen, ez a igen, demokrácia, azt mondom, nem, azt mondom hogy a lobby önmagában nem probléma, de azt gondolom, hogy ez ebben egyetérthető. A lobby maga a korrupció. A maga a korrupció. A lobby önmagában is probléma, de nem, hogy is nem. A lobby az egy PC kifejezés a korrupcióra, pontosan. Igen, én azt gondolom, hogy igen, az Egyesült Államok kormányában, mondom, számtalan év lobby csoport mellett ott van a fegyver és ott van az olajlobby is, és az Egyesült Államok háborúzik, akkor a fegyver és az olajlobby megjelenik, és megpróbálja a saját termékeit eladni ezen a piacon, a háború piacán. Ezt akkor teheti, ha az Egyesült Államok kormánya háborúzik. Akkor nem teheti, ha nem háborúzik. Tudod, hogy mi az, én szerintem a neokon alaphazugsága? Az a neokon alaphazugsága, hogy a hidegháború nem ért véget. Az a neokon alaphazugsága, hogy a Szovjetunió ugyan összeomlott, de itt van a még nagyobb ellenség, holott nincsen. A világ egypólusú. Egypólusú a világrend, az Amerikai Egyesült Államoknak nincsen alternatívája, és ezért aztán az ő médiagépezete segítségével gyártott egy... Nem, én a Fox Channelre gondolok konkrétan. Fox, kinézi a Foxot, Robi, ne hülyeség. Mi az, hogy kinézi a Foxot? Például Oliver Stone, akinek a filmjén Castro erőlesz. De mi az? Akkor a CNN-ről beszélek. Kinézi a CNN. Michael Moore, akinek a filmjeit a Hezbollah terjeszti. Jó, ugyan? Jó. Az amerikai... Jó, hát a demokratáknak is van saját lobbjuk, könyörgöm. De aznak nekik lehet. De ki mondta, hogy a neokonoknak nem. De ki mondta, hogy a neokonoknak nem lehet. De jelenleg a hivatalos amerikai politikát a neokonzervatívok... Nem, jelenleg a hivatalos amerikai politika kőkeményen demokrata. Akárhova mész, akármit csinálsz. Miről beszélsz? Nem arról beszélek. Jó, de azért, mert akkor a neokon vagy, hogy neked busz elég nagy neokon azért. A közbeszédről beszélek, az amerikai... Konkrétan, az a legnagyobb hazugság, hogy jelenleg... legyártott a Bush adminisztráció, de nem a Foxról beszélek, beszéljünk a CNN-ről. De most komolyan, legyártott a Bush adminisztráció egy ellenségképet, egy ghostot. Konkrétan, az Amerikai Egyesült Államok kormánya az a Ghostbusters. Azért is játszottam be ezt a számot. Ők a szellemírtók, ők azok, akik szellemekkel viaskodnak, úgy csinálnak, mintha a szellemek valóságosak lennének, és erre hivatkozva fegyvergyártanak is adnak kérdezzük el, meg. Valamint olajat, Robi, olajat zsákmányolnak. Történetesen Robi, ez a konkrétum. Észak-Koreáról láttam most egy... Nincs is olajuk! Mit jössz nekem Észak-Koreával? Olajuk? Nincs is atomfegyverük. Azt sem tudod, mit akarok mondani. Nincs is atomfegyverük. Észak-Koreáról láttam most egy filmet, nem túl autentikus, a National Geographicon. Bemutattak egy férfit, aki a 22-es számú munkatáborból szökött meg. A 22-es számú munkatábor, ugye feltételezhetjük akkor van, hogy van másik 21 is, a 22-es számú munkatáborban 50 ezer embert tartottak fogva, 50 ezer olyan embert, akiket nem elítéltek, hanem az elítéltek családtagjai voltak. Észak-Koreában, ebben a sztálinista diktatúrában, ahogy minden sztálinista diktatúrában, a család épp úgy felel a családfő egyébként nem létező tetteiért, ahogy maga a családfő is. Szerintem ez a világ legnagyobb botránya, és nem a Bush adminisztráció, hanem az észak-koreai munkatáborok és az elnyomó iszlám rezsime. Igen, de a nyugatnak a koncentrációs táborai, mint például a Guantanamo-i koncentrációs tábor, és ahogy említetted, ezt legitimálandó. A nyugatnak minden állama működtet koncentrációs táborokat, te szerinted. Pusztán azért, hogy a mocskos Bush adminisztrációnak a mocskos ügyeit tisztára mossad, ezért aztán berángatsz minket is ugyanabba a szarba, azt mondod, hogy nekünk is vannak koncentrációs táboraink. Igen, nyilván Gyurcsány Ferenc is fönntart koncentrációs táborokat, pusztán csak azért, hogy elfogadtass velünk azt, amit George W. Bush csinál, ugye? Azt mondtam, hogy a titkosszolgálatok Nagyon sokszor alkalmaznak mocskos, elfogadhatatlan és találhatatlan módszert. De ő rájuk nem kell lecsapni, ugyanezért. Ezek mocskos ügyek, azok meg undorító diktatúrák, amikkel le kell számolni. Ezek meg demokráciák, amelyeknek vannak mocskos ügyei. Nem veszed észre a saját kettős mérlegedet, ember? Nem veszed észre, hogy mennyire... Kevés ország háborúzik róla annyit, hogy a ENSZ... Ha jól tudom, 230 tagja van a DNSZ-nek. 30 háború zajlik, igen. 30 vagy 40 háború zajlik, ebből körülbelül 15-50 éve, tehát a kolonizáció korszaka lezárulta óta. Nyári Gábor gyakorló neokonzervatívot hallhattátok, amint kísérletet tettünk arra, hogy tanult kollégámmal, Váradi Tiborral felmutassuk az ő érvelésének az erős pontjait, a gyenge pontjainak felmutatásáról ő maga gondoskodott. Sziasztok! Gátlástalanság. Igen. Hazudozás. Rendben. Korrupció. Mehet. Közösségi gyűlöletkeltés. Oké. Vizsgálja és minősítse velünk minden hétköznap a Demokrácia Részvénytársaság piaci manővereit. Merítkezzünk meg együtt minden hétköznap a magyar közélet mocsarában. Már a műsorkészítők befejezték, de ne féljen, politikusaink sosem pihennek, és csak keveset alszanak. Garantáltan lesz témánk, és a show minden hétköznap folytatódik.